very good like Alex Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kavöri, és ez pedig a 82. podcastünk, melynek rejtélyes címet adtam most is, természetesen, mert hogy miért ne? Amiről mi most sem megszokott. Tudunk. Amiről ti most sem tudtok, de hát szerintem a legutóbbi adásban is tök jól jött ki, úgyhogy ebbe az adásba is gondoltam ezt megtartani. Amit egyébként tudnotok kell, hogy most itt van velünk egy nagyon kellemes vendég, aki jellemes és egyben szellemes is, hogyha beszélgetni akarnék. Szóval Ryan. Sziasztok, kedves emberek. Jó reggelt. Hello, a szellemes, intelligens. Azt hittem, hogy betrolkodsz. Itt van még egy kellemes vendég. Lali! Meg amúgy itt van Ryan is. Na mindegy. Igen. De amúgy itt van Marci, bársonyos csoda szép hangjával. Bársonyos csoda. Fia Marci. Inkább ne rosszat kinek elnézést. És itt van velünk Lali. Sziasztok! Itt van velünk, itt van velünk Alex is. Ki? Megint kimaradtam. Balázs, itt vagy még velünk? Vagy igen, itt vagyok. Nem, itt vagyok. Nem, Balázs mondta, hogy sürgősen el kell egy kicsit menni, ha elkezdődik az adás. De nem kell. De már nem írtam, hogy miért nem. Ott a reason, hogy miért nem kell. Mindjárt várja, olvasom. Sziasztok? Szerintem engem kéne mondani legelőször, mert hogy én vagyok az egyetlen, aki az összes létező podcast adáson ott volt. De amúgy ebben van valami, de én ezt megvétózom. Nem, én is ott voltam. Podcast, amiből kimaradtál, Kaveri. Én emlékszem. Igen, volt, amikor Kaveri nélkül, az volt olyan döcögő, és Lali is emlékszik rá. Ja tényleg, nem bizony. Volt egy ilyen alkalom, hát akkor igazad van. Egyből bedobtatok a mély vízbe. Vigyázzon. Igazad van. De várjatok, ezzel a logikával a hallgatókat kellene először mondani, hiszen ők egy része ott volt az összes adáson. Nem biztos. Megnéztük, az mindig ott van. A tó az nagyon üreg. Igen, tehát Ryan visszajött! Sziasztok, kedves emberek! Újra itt! Már elszoktam, nem? Tehát egy kicsit kéne ilyen, nem tudom, ilyen agyfejlesztő tréninget Ryanhez, vagy ilyen agylépítőt, nem tudom, melyik lenne jobb. Agyfejlesztő. Visszakattanjunk erre. Na, szóval itt vagyunk egy olyan adásban, Ben. Alexnak, igen. Alexnak. Hogy hát én nagyon érdekes témát hoztam, és egyben fényezem is magamat, főleg, hogyha az akkor lesz gáz, ha nem indul be az általam elvárt módon a téma, de se baj. De ne ezzel kezdjük, nem? Mert hogy egyébként ti is hoztatok egy csomó témát, úgyhogy most tényleg olyanok vagyunk, akik így abszolút elmondhatjuk, hogy mindannyian készültünk. Amúgy tényleg. Most hihetetlen. Kivéve én. Itt fogalmazódik a fejemben. Én nem tudtam írni semmit oda. Nincs jogom hozzá, csak azért nincs ott semmi. Most nem tudom egyébként, hogy Lali vagy Marci írta ezt, mert mind a kettő ilyen pink színnel van nálam. Én voltam! De te már annyit írtál! Én voltam! Ne haragudjatok, hát ne vicceljetek, hát ez vicc. Most volt először olyan, hogy nem volt semmi érdekes, és hiába nyitom meg, mert már nekem el van könyvjelzőzve, mert már csak egy darabot használunk, ami megkönnyíti szerintem az összes podcastnek a témás dolgát, de hogy de nem tudtam bele mit írni. Nagyon, szerintem, mert el tudom könyvjelzőzni, érted? Nem kell keresgetni minden adás után. Igen, Sácok. Egyébként így, meg így el is tudom olvasni, meg nekem meg van nyitva így könyvjelző szinten, és akkor így bele tudom napközben, ami így a fejembe kerül dobni, és most raktam is egy-két dolgot bele, nem tudom. Bizony. Valaki dicsérjen már meg. Jaj, de tényleg, egy suki, buki, jaj! Megsimogatjuk a kis buksidat. Ennél jobbra vártál, Kameri! Nem, picikét. Nem, jó, ez megfelel. Ja? Akkor legközelebb is. És figyeljetek, Ryan aktív. Jaj, nem! Jaj, várjál, nem jól csináltam, így. Van egy kérdésem. Elkezdtük múltkor ezt a, nem is tudom, hogy fogalmaztad ezt a visszatérő részét a podcastnek, hogy majd mi minden egyes adásban beszélünk egy sorozatról 10 percet maximum. Márján, bocsánat, csak egy rövid kérdés. Brutto vagy netto egy kérdés? Igen, brutto. Oké. Okay. Figyelj. Ezt Ali megvétózta Alexa-kal karöltve, mert ők nem nézték a The 100-et. Oké. Okay. Tegnap indult, és gondolom mindenki ismeri innen a Breaking Bad-et. Ó, nem? Azt néztem pont, annyira király. Ja, várj, Better Call szól elé. Az, majd mindjárt. Arról a vége. A Breaking Bad-nek egy előtörténete. Előtörténetéről csinálnak most egy sorozatot. Ez a Better, mondd ki, légy szíves, Balázs. Better Call Saul. Az ügyvéd benne. Az ügyvéd csávó. Na, mitől lesz érdekes, azt majd megtudjuk, ha elkezdjük ezt így közösen podcastben nézni, úgyhogy ez a legeslegelső rész. Én már megnéztem az előbb. Köszönjük. Szóval, hogy ez a legeslegelső rész, amit... Akkor most jött a spoiler. Így együtt el kéne kezdeni. Mit mondtok? Én nem néztem végig, tehát akkor az adásban, amikor ugye Ryan elmondta, hogy mi a Breaking Bad vége, akkor tényleg én valóban letettem minden ez irányú... nem tudom, tehát szóval én akkor feladtam. Most nem tudom, hogy nekem például lesz egy ügyvéd, hát ez semmit nem mond konkrétan. Én akkor akartam elkezdeni nézni. Szerintem egyik legszerethetőbb figura a történetben. Amúgy tényleg. Nagyon nagy forma. Jó. Az a baj, hogy engem ez végig fog kísérni egész életem végéig, ez a spoiler cucc. Magamon lemosni. De amúgy... Hát az biztos. Ez a képes dolog is, amit most csinálsz, de ez most nem, ez egy privát dolog, de csak úgy mondom, hogy... Marci, nagyon fontos egyébként a The 100-dal kapcsolatban, hogy ki az egyetlen ember, aki rajtad kívül nézte ezt? Én. Na, egyébként. Ennyit rólatok! Én olyan volt, hogy a 300-am nekem. Amúgy meguntam én is. Nem, múltkor Marci megdicsért, hogy én így néztem ugyanúgy. Igen. Mondtam, akkor végig is néztük, de ezt nem tudom, ez élvezhető lesz szerintetek anélkül is, hogy megnéztem volna a Breaking Bad-et? Az persze. Utolsó részét? Hát azt nem kell megnézni, én nem mondom szívesen. Na jó, de amúgy élvezhető teljesen anélkül biztos, is. Biztos, hogy jó. Nagyon sok utalás van amúgy a Breaking Bad-re, de élvezhető anélkül is. Lehet el kéne kezdenem nézni, vagy befejezni. Én harmadik évadig láttam. Figyelj, tényleg nem, igazából most az egy aprócska dolog, ami történik, és amit elmondtam, de amúgy a maga a sorozat az... Végül, de az a vége! Jó, a végén a csattanó volt, nem? Már persze, hát várható volt. Azért várható volt, hogy végül is az unikorn is a gyilkost, tehát persze. Szerintem ez ennyi. Jó, figyú, én nem ígérem rá, hogy, tehát én nem ígérem meg, hogy megnézem. Azért sem, mert nem tudom, hogy fogjuk betartani. És már ígértünk egy-kettő ilyet, inkább mondjuk azt, hogy jó, aki tudja, nézze meg, és akkor maximum dumálunk a jövő héten róla. Mit szóltok? De nincs olyan sorozatunk, ami jó is. De honnan tudod, hogy ez más... nem jó? Daisy sorozatot tudok ajánlani. Miért? Igen. Semmi, Daisy-t. Ja, hogy nézzük a streamedet, ryan.hit.twitch.db magyar.6.2.6.u. Tehát egy külön ilyen dekódoló kell, hogy Ryan streamjeit tudjad nézni, vagy ilyen, nem tudom, ilyen ultra memória. Amúgy kajak. Na, de egyébként vannak jó sorozatok, vagy legalábbis voltak mostanában. Tehát mondjuk ez a 100, ez The 100, ezt én is elkezdtem ezt az egy izét, de hát... Tehát olyat kéne, ami jó. Az a bajom, hogy... És honnan tudod, hogy melyik jó, hogyha egyet nem néztél belőle, és most jött ki az első rész. Ez melyik? Melyik? Hát olyan, melyik olyan, nem jó, amit már olyan nem jó, amit már valamelyikünk látott. Én is végignéztem a 100-et, kezdtünk volna beszélgetni első évad, harmadik rész, és akkor mi volt benne? És nem is tudtam, pedig én már végignéztem. Igen, az tényleg nem szerencsés, hogy olyat nézzünk, amit már valaki látott. Bár mondjuk van egy olyan sorozat egyébként, ez a Jericho, nem tudom, hogy láttátok-e. Nem. Az ismerős, az amúgy érdekel. Na ismerős, például a Jericho az összesen két évada van, a második évad az ilyen, ilyen a Foxot megtámadták a rajongók, és megmondták, hogy felgyújtják úgy, ahogy van az egészet, hogyha nem lesz második évad. Ennek megfelelően a kamera, meg úgy egyébként minden ilyen kicsit ilyen, ilyen rozalindás lett. Tudjátok, amikor így vannak a jó kamerák, és egyen visszalépnek, és ilyen furi a színe, meg minden. Ettől azt eltekintve a sztori egyébként továbbra is elég jó, bár nem olyan jó, mint az egy, viszont az első évad is egy ilyen kerek egészként lehet tekinteni, és elég komoly dolgokat feszeget. Tehát például azt én akár még szívesen újra is nézem. De egyébként az miről szól? Tehát Ryan el nem mond, mi a vége, de miről szól? Arról szól, az alapkoncepció az, elmondom, hogy mennyit tudsz a trailer alapján, jó? És akkor... akkor szerintem maradjunk is annyiban. A trailerben annyit látsz, hogy van egy srác, aki egy Jericho nevű kisvárosba, egy tipikus amerikai kisváros, ahol ilyen truckkal, meg ilyenekkel járkálnak, megy hazafelé, amikor egyszer csak a baljáról lát egy nagy villanást, az autó elrepül, karambolozik, és egy iszonyat nagy atomrobbanás emelkedik ki gyakorlatilag. És nem, azt hiszem, ez nem tudom, hogy benne van-e vagy sem, de a lényeg az, hogy, hogy az, aminek látszik. Tehát, hogy egy atombomba, és aztán még kíséri a dolgokat. Én azt mondanám, hogy ilyen lélektani, de nem olyan, hogy végig a nyönyörgés megy, hanem akció is van benne elég rendesen, viszont teljesen reális, tehát teljesen realisztikus, nincsenek benne, nem tudom, a levegőből leereszkedő orosz katonák, tudod, akik elfoglalják két azzal. Levegő város, amit Kolumbiának hívnak. Igen, tehát, hogy ilyenek nincsenek benne, teljesen realisztikus, olyan, amit azt mondom, mondanánk, hogy lehet, hogy akár még elő is fordulhatna. Tehát ez egy ilyen apokalipszis survivor sorozat. Olyasmi, olyan feeling az egésznek. Én benne vagyok. Figyelj, 10 rész az első évad, tehát még csak az sem, hogy hú, tehát hogy belehalunk, ha esetleg valakinek nem tetszik, szerintem... Meg hát a fanférje is elég nagy, tehát az egész fanbázis ahhoz képest, hogy ugye két évada van, tehát szerintem nagyon régi egyébként, tehát, mert ha már minden podcast néző látta, akkor lehet, hogy nem esztétikus. Hát 4-5 éves, de nem egy népszerű sorozat, tehát én a mai napig, ha filmekről beszélgetünk valakivel, vagy sorozatokról, és bedobom ezt, akkor 10-ből 4-en nem látták. Tehát mivel csak ugye két évada lett, a második évad is úgy, hogy tényleg beígértek egy atomrobbantást a izébe, a Foxnak, vagy nem tudom, ki csinálta a sorozatot. Így nem annyira ismert, de nagyon-nagyon igényes az egész. Jók a szereplők is, a színészek is. Tehát nincs az, mint mondjuk, amit a 100-nál például Lali nehezményezett, hogy ilyen tini dedó karakterek nulla színészi teljesítménnyel. Tini dedó karakter. A sztori, de a simán elviszi. Karakter. Most miért mondod, tehát simán elviszi a sztori azokat a karaktereket? Elviszi szerintem is, de azért erősen kell hozzá egy nagyon... Hallod? Rakd be az összes Tini Dedó karaktert egy filmbe, és megszületik a Twilight. Hát, amúgy mennyire igaz? The 100-ban benne volt az, hogy esetleg hajazhatott mondjuk úgy a Twilight szintre így színészi teljesítményileg. Hát ti láttátok a Twilight nevű filmet egyébként? Én láttam, hát, az amúgy nekem tetszik az egy. Igen. Tehát, hogy én is megnéztem meg mindent, de tehát azért annyira nem... Figyelj, egyébként annyira nem volt szörnyű, mint amennyire hype-ja van. Tehát, hogy amennyire beígérték, hogy olyan lesz, hogy a saját szemeidet fogod belerakni annyira azért nem volt borzasztó, de hogy azért nem volt over the top, az biztos. Tehát, hogy ilyen elég gagyesz, elég ratyi. Amúgy kövezzetek meg, de nekem tetszett az egy. Én nagyon szívesen megkérdezlek. Most én is hozom az itongot, kiszedett a izet. Most jutott eszembe, hogy én a legutolsót azt láttam. Nem tudom, melyikötök látta, sőt, moziban. Nem tudom, az, amikor a nagy csata közepén egyszerűen csak megállnak, és az egészet vissza. Ó, basszus, azt én is láttam! A legidiótább, a leghülyébb, a legretardáltabb húzás! De mi az egészet vissza, spoilerezzétek el? Elmondom neked, le fogom spoilerezni, bátyámmal és bátyám feleségével voltunk. egymást néztünk és rögtünk, miután megláttuk azt a jelenetet. Borzalmas nagy csata jelenet, de még rendesen föl is volt tényleg építve, elkezdtem... És kezdett jó lenni, hogy, na, tudod, kezdett jó lenni, hogy hoho, történik valami! Tehát így megjepült, hogy ebben a filmben ilyet? Igen, és tudod, na, akkor egymásnak feszülnek, tudod, elindulnak minden, puff, és ez egész csak egy látomás volt. Anyás. És akkor ránéztem bátyámra, azt mondtam, ez a film, menjen az anyába, felálltunk. Várjál, de úgy volt, hogy az egész egy látomás volt, oda ment a faszihoz, ne háborúzz, ez fog történni. Jaj, oké, akkor nem háborúzunk, és akkor kreditsról, tudod? Tehát, hogy... Igen, ez tehát ez annyira rossz volt. És ez ráadásul a Nicolas Cage filmben volt, amikor a jövőbe tudott menni. Igen, a jövőbe Nextbe ugyanez volt kb. Ugyanez volt, de a Nextbe legalább még jó volt, nem? Tehát, hogy ott... Meg igen, mert úgy izgultál, hogy mi fog történni. Tehát igen, a Nextbe benne volt ez, a Twilightban nem izgultál. Hát ez nem, a film, ez semmi másról nem szól, csak ennek a háborúnak a fölépítéséről, készüléséről, előkészületekről, hát a félelmekről. Hát a zöldséggyerekről szól, a patiszonról, meg a csajnak az idomairól körülbelül lennyi, nem? De hogy... a csajnak nincsenek idomai. De hát életképtelen! Mű, de jól nézett ki az a nő! Az soha nem nézett ki jól az a nő, de... Jó, hát ízlések és pofonok. Meg hát akik mondjuk az intelligenciát tartják vonzó, vagy fontos elemének, hát a csaj azt úgy nézett el, hogy szerintem egyedül elfelejtene lélegezni, szerintem. Azok nem mennek el, akik az intelligenciát tartják fontosan. Igen, nem ül be egy ilyen filmre. Figyelj, velem megnézették, én azt mondtam, hogy rendben van, challenge accepted. Ha valami nagyon-nagyon brutálisan rossz, én azon tudok nevetni. Ezzel a tehetséggel, hogy mentő övvel születtem, hogy nem halok meg, hogyha valami nagyon szörnyű. És képzeld el, hogy sajnos tehát eltalálták azt, amikor nem annyira szar, hogy vicces, és nem annyira jó, hogy jó, igen, hanem szimplán fos. Tehát igen, kínos az egész. Mondjuk ezzel a csajjal egyébként én láttam jó filmet, amiben jót alakított. Mondjuk ugyanezt a, tehát akár vámpir is ezt a Budapicsát alakította? Igen, mi, Dr. Sissi? Barnába nem, vagy melyik is? Nem, hanem az te hiszem, hogy ott jót alakít érted. A Twilight sorozatot úgy lehet igazán megszívni, hogy mindenkinek van egy olyan korszaka, tudod, hogy Everything for the Pussy. És képzeld el, hogy amikor egyből a harmadik... Egyből a harmadik részét nézetik meg veled, úgyhogy te az első kettőről azt hallottad, hogy már mekkora egy fos. Úgy ülsz be a harmadik részére, hogy hát ezt várod, és ezt is kapod. És a végén, tehát ami a legdurvább, hogy a végén még a célodat sem érted el. Teljes. Gyerekek, ha eszetek van, és a barátnőtök javasolja, hogy nézzétek meg ezt a filmet, ne tegyétek. Figyelj, ha akartok, azért volt, hogy vicces volt, tehát hogy nekem az a vámpír, az ugye megmaradt, hogy így a ilyen 60-as, 70-es sztorikból ugye, hogy ilyen galéria van, ami piros, vannak fogai, elég a napon, itt az van ugye, hogy elmegy a napra, és akkor elkezd csillogni, mint valami gyémánt, tehát hogy... Hát mondjuk ilyen klasszik, talán az interjú a vámpírral, nem ami ilyen jellegű film, és nem a sírba tehát körbe röhögött, hanem úgy el is hiszed, hogy... Igen, tehát hogy valami realitás alapja ló lenne, ha lenne, de nem. Tehát az egész film arról szól, hogy van két darab csávó, mind a kettő meg akarja húzni a csajt pedig életképtelen és vergődik magában. Tehát nagyon hosszú, anyás. Nagyon rövid verziót most elmondtam a filmből. Aki meg akarja húzni, meg van a hullagyerek, aki meg akarja húzni. Tehát, hogy van egy bestiális, meg egy ilyen, már nem felejtettem ilyen, amikor... Nekrofil. Tehát, hogy így ez a kettő véglete van a már dolognak is. Már csak az lenne a durva, ha ebben a filmben játszana még a Gnu, vagy Gru, vagy Galaxy-ból, a Galaxy Shirt-zői, vagy mi a búbánatban, és akkor Dendrofil is lenne benne. Amúgy kaj. I am Gru. De mondjuk biztos, hogy a Rocket, a mosómedve csávon nagyon jól kijönne a farkas sráccal. Tehát, hogy biztos. Azt össze lehet őket boronálni egy fél perc alatt. Jó, itt. Oké, alapvetően azt gondolom, hogy szakadjunk le erről a vonalról. Igen, tehát ilyen mélységekben szerintem ritkán van. Viszont srácok, szerintem beszéljünk egy picit a témáinkról. mert hogy tök jókat raktunk be. Az elsőt hadd üssem föl, aztán mindenki szemezget. Ja, üssem föl, ez olyan, mint üssd fel az internetet. Ez szépen kifejezően magyar szavakat és kifejezéseket csodálatos módon összeválogatva, mint egy verbális műsor keretein belül, engedd meg nekem, hogy felüssd az internetet. Na jó, akkor átváltok internetbe, jó? Na választod ki ma, kecseg. Dislike. Igen. Szóval Life is Strange, meséljetek már. Én kijátszott, hát ki amennyi kész van belőle, még azt kijátszott. Hát az élet másfél órán. Én kijátszottam, meg az Alex is. Na. Na, és hova játszottátok ki? A Grundra! Hát az úr. A sztori darabkájának a végéig. Tehát na, tehát ne spoilerezzétek le, mert meg akarom én is lesni. Csak a Kaveri az... arról szól, hogy egy 17 éves, vagy 18 éves lány bőrébe, aznap van a 18. szülőnapja, azt hiszem, és egy 18 éves lány bőrébe bújva, aki ráadásul ilyen fotós hajlamokkal rendelkezik, tehát hogy ilyen a társadalom perifériáján van. És mit, Lali? Nem. Nem, most ezt így nem kell senkire rámutatni, hogy ő olyan, de biztos mindenki ismeri ilyen embert, aki olyan. Aki egyedül ilyen kicsit autista módon fotózgatja a világot, tehát hogy így van. Aha. Én is voltam ilyen egyébként. De azok kedvéért mondtam, akik esetleg ilyenek. Nem, hát igen, de vannak, akiknél ez megmarad életük végig. De várjatok, ti összekeveritek a két szót, nem autista, artista. Jó. Én gondolkodtam is, hogy autista, és akkor megemlítetek Lalit, tehát ez nem sértő egy kicsit. Tehát... Jó, Lali, miután Béna Bélát elkeresztelt. Nem, szóval az a lényeg, hogy a lány rájön, hogy van neki egy szuper képessége. És egy gyereke. A spoilerezés. A spoilerezés kedvéért nem lőjük le, majd Ryan elmondja, hogy mi ez a szuper képesség. De mondjuk hozzátartozik a sztorihoz, mert attól lesz érdekes a játék. Igen, attól lesz érdekes a játék, most elmondjuk, vagy nem mondjuk, Kaveri, hát szerintem ez nem spoiler, mert ez hozzátartozik a játékhoz. Hát az, tehát amit mit tudom én, bárhol máshol el tudsz olvasni, azt én is olvastam. Tehát, hogy újra történik vele, tehát én idétlen időkig... Rájön, hogy vissza tudja tekerni az időt, vagy visszafele tud haladni az időben, ha akar. Ami azért jó, mert így azért sikerült végre valakinek csinálnia egy működő Telltale Games-es játékot, ahol nem kell újra játszani a játékot ahhoz, hogy megtudd, hogy mi lett volna a másik opció. Tehát, hogy, ami nagyon tetszik benne egyébként, hogy mit tudom én, lehülyéznek, mondjuk, mit tudom én, rákérdezel valamire, ez nem tudom micsoda. Elmondja a csávó, lehülyézik, visszatekered és rávágod, hogy mit mondott, tudod? És akkor rögtön nincsen konfliktus, és mondjuk segít neked, meg stb. Egyébként a játék irdatlanul jól meg van csinálva, legalábbis ahhoz képest, ahogy a Telltale Games-esek már a sok milliárd dollárukkal nem találtak egy normális animátort, meg egy normális level designert. Tehát, hogyha megnézitek a játék, mindig úgy néz ki, mintha robot karakterek mozognának izébe egy ilyen 99-es játékban. Igen, tehát... pont azt azért tegyük hozzá, hogy ez a játék is ott van, úgy néz ki. Hát a Telltale Games-hez képest elég jól néz ki. Tehát, hogy a rigek jól megvan. Alex, egyszer nézd a távolba a játékba, mert én néztem. Hát te néztél a Telltale Games-es játékba a távolba? Így ízi, egy lap az erdő, tehát hogy... Igen, 100%-os a játékból az a hangulat. Az a hangulat, és talán a sztori az lehet, hogyha nem rontják el. Igen, tehát a lényeg, ami nagyon megragadta a fantáziámat, amikor megláttam, hogy végre egy Telltale Games-szerű játék, ahol az animációk jók, tehát nem úgy mozognak az emberek, mint a robotok. Tehát ez már egy nagyon jó pont, mert hihetők a... De nem idegesítem, ez a csináltunk egy negyed játékot, vedd meg a következő áron a következő negyedet? Tehát, hogy nem idegesítő ez hát a... Hát nem, mert igazából úgy adták ki, nem úgy, mint a Telltale Games, hogy fizetsz 30 eurót, és akkor azt kapod majd, amit kapsz, hanem úgy adták ki, hogy egyszer megveheted 17 euróért, mind az 5-öt, vagy pedig 5 eurónként darabját. Hát ez jó. Szerintem ez korrekt, úgyhogy én mikor még nem jelent meg, akkor úgy voltam vele, hogy YOLO, és akkor 17 eurót rászántam, plusz még volt 3 a izénbe, a Steam pénztárcámban a Cségó skinek miatt, amiket elfelejtettem eladni. Eladtál minden 3 centet cuccot. Igen, és akkor így, ugye körülbelül 15 euró volt a játék, és ugye ezért 5 évadot kapsz, tehát nem úgy, mint a Telltale Games-esnél a 46 euró, azt hiszem, egy játék, és akkor ugyanúgy 5 évad. És még tovább is kell várni, mert itt azt hiszem másfél és két hónap között jön egy rész, ami azért nagyon jó, tehát hogy... Hát gondolom a mod, gondolom valamilyen szinten úgy van, hogy előre gondolkodtak, és mondjuk már három készen van. Igen, igen, igen, és akkor mondat tudják fejezni adják, addig. Hogy... Igen, meg gondolom azért hagyják, tudod, hogy... hogy egyrészt, ha van siker, akkor csinálnak még, akkor kiderül, hogy mondjuk hopp, még itt a folytatás is, lesz rá idejük rákészülni, meg hát látták, hogy ez egy működő üzleti modell. Tehát, hogy inkább kiadsz mondjuk az elén keveset, akkor elterjed, hogyha tényleg jót csinálta, hogy hú, ez milyen jó, és akkor utána már még mindig el tudod adni a következő epizódokat. Igen, mondjuk szerintem egy direkt egy teltélgémzes easter egget beleraktak, mert amikor megöntözöd a virágot, akkor kiírja, hogy ennek a viselkedés, vagy ennek a... Ennek a dolognak következménye lesz. Igen, tehát hogy az hát nem tudok magyarul beszélni lassan. Tehát, hogy gyakorlatilag igen, tehát gyakorlatilag következménye lesz annak, amit csináltál, és mit csináltál, megötöztél egy virágot, tudod? Tehát, szerintem az egy easter egg volt, de egyébként nagyon jól meg van csinálva. A kedvencem, hogy próbáltak kreatívoskodni, és van benne ilyen time wrap-es puzzle, tehát amit időben kell egyfolytában visszatekerni, és úgy megoldani. Aha. A puzzle. Mondjuk ez nem hangzik rosszul. Ez milyen hosszú, hogy mennyi időbe telik, mire végigviszed? Hát körülbelül 2,5 óra volt nekem legalábbis kivinni az első epizódot. Igen, nekem is annyi volt kb. Egy elég észem ezt a játékkal, de akkor lehet lesz, nem... Az a poén, hogy jó, nagyon jó, hihetőek a karakterek, jó a voice acting, tehát a szinkronhangok, jók az animációk, tetszik, hogy mindenkihez oda tudsz menni megnézni, nem csak... Tehát, hogy például kimentél a suli udvarra, és akkor randomra ott van vagy 15 darab ember, és majdnem a felével tudsz beszélgetni, a feléről pedig tudsz információkat hallgatni, mert lehet, hogy fontos lesz, meg stb. Van egy csaj, aki drómot vezet, még azt is megjegyeztem. Igen, és egyébként nagyon érdekes, hogy ugye a sztorinak bizonyos részeit úgy meséli el, hogy oda megy emberekhez, de csak gondolkodik róluk, tehát hogy effektív ugye azért érdekes, mert a karakterednek a gondolatait hallod. Igen. Tehát mit tudom én, odamész egy karakterhez, és akkor aki mondjuk ott áll a suli udvaron, és akkor mit tudom én is, akkor elmeséli, hogy Steve, igen, ő volt az a csávó, meg valami ilyesmi. Tehát hogy mindig mond valamit valakiről, akire odamész, akire az oda lehet, és ahogy láttam, szinte mindenki az oda lehet. Tehát nem tudom, hogy vagytok vele, szerintem ez az, aminek már a Telltale Games-nek lennie kéne most már ennyi pénz után. Tehát, hogy... Hát igen, jó lenne, ha lenne időm ilyenekre, úgyhogy inkább csak így a ti elbeszélésetekbe. Az a lényeg, hogy ki kell próbálni, mindenkinek ajánlom, mert 5 euró nem sok az első epizódért, hogy megtudod, hogy jó-e vagy nem, és szerintem mindenki élvezni fogja. Tehát szerintem elég menő, amikor úgy beszélgetsz valakivel, hogy már tudod, hogy mit fog mondani. Tehát, hogy a zseniális. Igen, Ryan, rengeteg zombi van benne. Akkor kell. Te figyelj, te néztétek ezt a Dying Light-ot, ha már zombi? Tehát, hogy wow! Yeah, Mirror's Edge konkrétan, nem? Konkrétan nem. Konkrétan Dead Island, Mirror's Edge és Far Cry 3. Ezt a játékot összerakták a Dead Island készítői. Kérdés, hogy működik-e? Nem. Nem, nem. A Parker az egyetlen, ami a játékban fun. A sztori iszonyatosan gagyesz. Tehát, hogy így kérdeztem. Mi a sztori? Akkor spoilerezzük le bátran. Fogalmam sincs, már a végét tudom. Kaptunk volna kiadótól példányokat, és de a Geekbox-ról ugye megbeszéltük, hogy nem nyomunk ilyen horror tartalmakat, úgyhogy megköszöntem. Hát ez a horrorhoz azért messze van. Hát mindegy, tehát ugye nem akartunk ilyet, úgyhogy akkor nem sajnálom, hogy visszamondtam. Nem, egyáltalán nem kell sajnálni, tehát Kreffer is mondta, hogy ő nagyon várt ezt a játékot, felrögte 15 perc után úgy törölte le, hogy csak úgy. Úgy repült, úgyhogy irdatlanul unalmas, irdatlanul lineáris, tehát hogy ez a sztori, hogy még a review-ban is benne szokott lenni, tehát így ahogy nézegettem a játékra a review-kat, hogy alap zombi történet, 132-es jelenet, a faszi lelövi a saját embereit, tudod, és utána magical módon túléled. Tudod, tehát hogy ilyen íratlanul gagyi, nagyon jó a Parker benne, meg hogy lehet rohangálni, meg rengeteg dologgal tudsz ütögetni, meg rugdosni, meg ilyesmi. Az tényleg iszonyatosan jó, mondjuk úgy egy óráig. Ennyit tud a játék, tehát akár még jó is lehetett volna, de nagyon Dead Island. Írd a Hollow Dead Island. Valami akkor a Skaverinek való igazából. Ja, igen. Azt tudtira, igen. Tehát az unalomig nyomogasd a balegér gombot is. És persze ugyanúgy van benne drogozás, mint a izébe, a Far Cry 3-ba, tehát hogy... Egyébként nem, szerintem én úgy érzem, ez a zombis dolog, ez már így azért elég rendesen kezd kimenni, nem? Tehát, hogy már itt már inkább csak saját magukat ismételgetik. Igen, tehát már nem tudom, hogy mennyit lehet ebből kihozni, de már semmi eredeti. Tehát, hogyha kijönne a Left 4 Dead 3, akkor mindenki örjöngene, mert annyira jó lenne. De azon kívül... működött szerintem. Persze, a kóp miatt működik. Tehát mindenki mondta, néztem review-kat is, meg mit tudom én. Az egyetlen dolog, amitől a játék működik, az a kóp. Igen. Tehát az az egyetlen dolog, amitől működik. Tehát single-be lehet, hogy van, akinek tetszik, én nem mondom, hogy totális garbage. Hát a single is kóp, nem? Tehát, hogy így a Left 4 Deadnek mióta volt? Nem a Left 4 Deadnek, hanem a Dying Lightnek a kópja az egyetlen, ami működik. Természetesen attól függetlenül, hogy nagyon jól van megcsinálva a Left 4 Dead, abban is a kóp miatt működik. Tehát a single-be egy elviselhetetlenül rossz játék lenne. Aha. És mi a véleményetek az Evolve-ról? Az meg most jött ki. Próbálgattuk, azt kell, hogy mondjam, hogy kíváncsi lennék a rendes játékra, bár elgondolkodtam azon, hogy a Steam értékelésében ugye ma jött ki a játék vagy tegnap. Igen. Csak not recommended van, tehát nem ajánlott értékelés az első oldalon, tehát dislike. Ami hát nem jellemző a játékoknak nagyon sok, tehát legalább egy szokott lenni, itt nincs. Igen. Még a nagyon rossz játékoknál is van legalább egy-kettő, ami pluszos, itt csak dislike van, tehát hogy legalábbis a most valuable részen, tehát ami a leghasznosabb volt. Úgyhogy, mi rántotta ennyire ki a gyufát vajon? És én is csak azt láttam, hogy a Left 4 Dead-esek csinálták, de a 2K adta ki, tehát hogy nem csináltuk meg a játékot rendesen, nincs benne sok tartalom, de majd vedd meg a Season Pass-t, meg a DLC-ket, tudod? Tehát, hogy ez meg már nagyon szeretik a játékosok. Ez volt a legelső, ami azért az első 3-4 erről szól, a többi meg arról, hogy amúgy működik, de hogy hát többet várt mindenki. Igen, inkább itt szerintem ez van ebben, tehát hogy abszolút nem egy rossz játék. Tehát azt nem mondhatjuk, nem hiszem, hogy rossz játék, csak mi amikor a bétát próbálgattuk, akkor így egy idő után elég monoton volt. Tehát hogyha tudtad jól, hogy tehát rohantál a szörny után, ha nem sikerült addig legyilkolni, amiben különösebb izgalom nem nagyon volt, amíg hármas szintet nem lépett, akkor tuti, hogy vesztettél. Tehát így körülbelül ennyi volt, és itt nyilván itt majd a fejlődéssel, meg mindennel hozzá lehet... Lehet, hogy hozzáad a játékhoz, csak hát azért addig el is kell jutni, nem? Tehát, hogy belőjél annyi órát. Hát ez figyelj, egyébként biztos, hogy jó a játék, hogyha megvagyunk ugye 4-5-en, és akkor tudjuk játszani kóba, meg minden. Tehát ugye minden játék, ami kóp is jobban megvan csinálva, mint a mondjatok egy nagyon rossz játékot, na az már úgy működik, mert kóba egyszerűen jó együtt játszani. Úgyhogy biztos jó, de gondolom mindenki többet várt, tehát hogy... Aha, lehet, hogy inkább itt ez van, nem? Tehát, hogy azt várták, hogy hű, és... Hogy az volt beígérve, hogy mennyi karakter, az nem annyi lett, meg a... Hát igen, tehát, hogy... A Geekboxon be fogjuk egyébként mutatni, mert hogy van belőle kopi. Igen, kaptunk a kiadótól, úgyhogy meg kell Azt akartam pont mondani, hogy mi még valószínűleg, és én nagyon szeretném, hogy kóba ki tudjuk próbálni, ugyanis ez a játék is csak azért működik, mert kóp. Ugye? De az már eléggé szomorú, hogy egy halódó játéktípust, tehát mint a kóp játékot, azzal próbálnak életben tartani, hogy nem jó minőségű játékokat hoznak ki rá, nem? Miért, hát, miért ez a halódó játéktípust, itt nem nagyon értettem. Igen, én sem értem, hogy most haladó vagy haldokló, tehát melyik? Az igazi kópra gondoltam, amikor emberek gép ellen. Abból egyre kevesebb volt, ha belegondoltok, főleg lampartira való. De így sem. De értem. Az értem, az igazi kóp. Hogy bod, igen, jó, most már értem, azt értettem, hogy egy valaki és a gép csavattársai valószínűleg nem kóp, de mondjuk pont hülyén értettem. Igen, az az igazi kóp, de hogy igazából, mert ugye, hogyha már van egy ellenséges játékos, akkor az már onnantól kezdve kompetitív. Tehát, hogy igen, pontosan. Az már nem kóp. Ennek ellenére maga, hogy mi hiába kompetitív, ugye mivel csak egy darab szörny van, egy darab játékos, nem két darab csapat, így azért már olyan, mintha kóp lenne, és egy kis ugye fűszerezéssel ami szerintem nem feltétlenül rossz, de nem tudom, majd kipróbáljuk. Az ötlet az, igen, igen, az ötlet az nekem is tetszett, emlékeztek rá, amikor láttuk a bemutatót, a, hú, melyik játék bemutatón volt a videó, amit láttunk, és mindannyian felsziszentünk, hogy ez nagyon jó ötlet, hogy végre valamit kitaláltak. Tom Clancy? Tom Clancy is izé? Nem, nem, nem, az Evolve-ot láttuk, az E3-on láttuk, igen. Igen. Maga, és tényleg, most mi lesz az idei E3-on, mik lesznek? Legalábbis remélem, hogy mik lesznek. Hát ugye, elmondom, mik lesznek. Ugyanazok, mint most. Olyan játékok, amik majd két év múlva talán megjelennek. Na-na, a Bethesda elég király. Igen, van egy breaking hírünk, ami mai friss, ropogós. Igazatok van, ez minden picit gamer talán. Most már elkezdett remegni, aki ezt a hírt meghallotta, nem? Így van. Na, hát én picit kanyarodjunk már vissza az előzőhöz, hogy mondtad, hogy az viszi a játékot, hogy kóp, ez egy kóp-orientált játék, és ahhoz meg jó. Ez nem egy olyan játék, ami single-orientált, de van benne kóp, és csak a kóp miatt lesz nem rossz, hanem ez echte kópra van élezve. Én nekem egyébként tetszik az Evolve, szóval én szeretem. Igen, azt mondom, hogy ki fogjuk próbálni meg minden, nem tudjuk, hogy miért nem tetszik az a baj az embereknek, én is olvasgattam, hogy de valami rossz lehet vele, mert hogy gyakorlatilag ugyanúgy indul, mint egy PD vagy egy Left 4 Dead, sőt a Left 4 Deadnek a készítői csinálták, tehát nyilván ez egy kóp-orientált játék, single-be semmi értelme játszani. Például kaptunk bétát, meg betekintést, meg stb. Nem. De, mert bétánk volt. Béta volt PD-ként? Ja, tényleg volt. Ott ismerkedtünk meg tényleg a játékkal. Ha nem lett volna bétája, szerintem fel ennyire nem sikerült volna jól a játék. Tehát tényleg igazad van. Most közben azon filóztam, hogy tudod, lehet, hogy már kaptunk belőle valamit, és így nem ért meglepetésként, és így újdonság erejével nem hatott, és talán ezért, de igazatok van, tehát abba is ugyanúgy megvolt. A PD-2 bétája publikus volt? Igen. Persze. Igen. Akkor én már nagyon-nagyon lemaradtam. Nem, elő kellett venni, nem. Tehát meg kellett venned, hogy hozzáférjél a bétához, gyerekek. Igen, ilyen pre-orderes béta volt, emlékszem. De igen, mondjuk szerintem életem legjobb pre-orderje volt. Tehát, hogy azóta nem kaptunk ilyen jó játékot pre-orderbe. Tehát mondjuk most az ingyenes bétája a Battlefield Hardline-nak egészen jó volt. Hát az nagyon-nagyon jó volt. Tehát hogy mondjuk te pont nagyon rossz játékmódokkal játszottál egyébként, Ryan. Hát kipróbáltam amúgy azt, amit mondtál a múltkor, azt az autósat, tudod, amikor becsatlakoztál az autóra. Az a lényeg, hogy a Battlefield azért lett Battlefield, mert van benne egy Conquest játékmód, ugye a hatalmas mappon sok pályafoglaló, vagy sok pontfoglalós játékmód. Ez mind szép és jó, és ez benne is fog maradni, akármennyi Battlefield lesz, mert ugye ez egy ilyen régről megmaradt játék. Tehát a 3 is ez volt a király a 3-ban, ezt játsszák a legtöbben, stb. De hogy ezek az új játékmódok mekkora királyak, tehát hogy én ezt nem, de én is úgy voltam vele, hogy Battlefield jó van, már 4 is már mekkora, el se tudott indulni, fish-foshi volt, stb. Attól függetlenül megvan, meg játszottunk vele, meg minden, de azért úgy éreztem, hogy ez nem az igazi, tudod. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez király volt, főleg, hogy kaptunk egy 7 ingyen bétát. Megvennél, amikor kijön? Hát ennyien nem. De leárazáson elgondolkodnék rajta, mert hogy ezek, tehát maga a játékmódok jól megvannak, tehát van az autós üldözéses, van a bankrablós, stb. És egyébként az autós a legkirályabb, tehát az főleg, hogyha valakivel játszod, én Krefferrel játszottam, zseniális, tehát hogy jó, nagyon jól meg van csinálva, át van gondolva, és tetszik. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy meg az is tetszik, hogy gyors a játék. Tehát nem úgy, mint a 4-be, hogy gubbasztasz a sarokban, tehát nem egy armás. Most nem akarom az armát fikázni, vagy az armás játékosokat, vagy ilyesmit. De mégis. De ez most nem az a stílus. Tehát ez nem az, nem tettem meg szerintem, ez nem az armás sebesség. Más játék stílus. Tehát ez nem az almás sebesség, meg nem a Battlefield 4-es, mondjuk a Battlefield 4 azért már gyorsabb volt, mint a 3, de hogy ott is azért még el tudtál izélni, na itt direkt belenyom egyfolytába, tehát a mappok is úgy vannak megcsinálva, hogy az autózásnál is érezd, hogy itt nincs sok esélyed, és ha van, akkor izgulsz, mint az atom. Tehát hogy nagyon jól meg volt csinálva, én nagyon élveztem, tehát ez volt, van benne, hogy 16 órám, pedig egy heten volt rá, tehát így mindig, mikor így volt időm, meg ilyesmi, meg este így elővettem, és így azt vettem észre, hogy már egy órája játszom. Tehát hogy nekem nagyon bejött, tehát azt kell, hogy mondjam, az egyik legjobb Battlefield eddig, amivel találkoztam. Hát amúgy, de amúgy ez teljesen, tényleg már teljesen más volt, mint az előzőben. Igen, igen, mondjuk nekem lehet pont azért tetszett, mert egyáltalán nem hasonlított se a 4-re, se a 3-ra. Tehát ez már tényleg az volt, ez a szinte kodos beledob a játékba, és akkor menjél, vidd az autót, ne arra, és akkor közben a 4-en ültök az autóba, nem tudsz vezetni, mert mondjuk először játszol velem, ez volt, és akkor neki megyek egy fának, és mindenki ordít, úristen, szállj már ki, kibadd, gondoljátok, tudod? De tényleg, de miért ennyi? Igen. Hát, zenék, hát mert figyelj, tehát az a lényeg, hogy itt pénzt tehát kapsz. PD-kereszteződést én valahogy így tudom. Nem, annyira nem, inkább csak a stílusa. Tehát, hogy a játékmódok azért még mindig kompetitív, ugye, mert egymás ellen vagyunk. A PD-ben ugye azért király, mert hogy ott missionök vannak, és a missionöket úgy kell megcsinálni, ugye. Mondjuk itt is mission van, de hogy itt azért kompetitív a PD meg coop, tehát azért ennyire nem dolgoztok sose együtt, csak hogyha van egy squadot vagy ilyesmi. Mert ugye 32-en vannak minimum, és 64-en maximum, de 64-esre nem nagyon szabad menni, mert káosz van. A 32-es az pont jó egyébként, úgy vettem észre, tehát mit tudom én, két út van mindig mondjuk a bankrablásnál, tehát robbanthatjuk oldalról, furhatjuk a szépet, meg robbanthatjuk belülről, meg felülről, és akkor ugye így azért van esélyünk a rendőrökkel szemben, hogy nem csak egy pontra futnak, tudod, hanem többféle helyre be lehet menni, át lehet menni, jön a helikopter, tehát ez tényleg PDS egyébként. Tehát jön a helikopter, el kell a helikopterhez menni, meg stb. És ebből a szempontból ez a bankos, az PDS, az nagyon egyébként, de tetszik, tehát hogy jól megvan, át van gondolva, hogy lehetsz rendőr, ugye? A ízés is nagyon tetszik, az autós üldözés, és az meg zseniális, tehát hogy mindenkinek van sok autója, meg minden, és akkor kapod a pénzt ezerre, tehát jó. És a shotgun? Alex, mi a vélemény a shotgunról? Én egyből rá gondoltam, hogy mikor azzal lőttem. Ez annyira epik, nem persze, tudom, hogy... mert hogy Alex csak a shotgunnál tud lőni, nem? De valahogy annyira királyul eltalálták a fegyvereknek a endingjét, vagy nem tudom, hogy mondod, amikor tudod, hogy szól a fegyverkezelés, meg nem tudom. Jó, figyelj, jó, a lényegre térek, jó lett. Azt kell, hogy mondjam, tényleg jó lett. Jó lett. Jó lett? Ja, jó lett? Hát még nem lett jó, de jónak néz ki. Jó nem lesz, ugye ez jó lesz. Jó lesz. Hát ha jó lesz. Reméljük, ha jó lesz. Amúgy hosszú idő után ez lesz akkor az első BF4, amit bepromóztatok nekem úgy, hogy igazából egy is gondolkozok. BF. Nem BF4. Nem BF. BF. Figyelj, hogyha ha valahogy olcsóbban, mert nyilván azért 60 eurót egyáltalán nem adnék ki érte, hanem... Hát ez vicc, ez felejtsd. Viszont, hogyha lemegy az ára, meg mit tudom én, így mondjuk féláron, vagy ilyesmi, vagy hasonló, azt mondom, hogy mindenképpen, mert nagyon jól el lehet vele szórakozni. Tehát ez az első BF, amikor összetudnánk ülni, mint egy, mit tudom én, 4-5-en, és igazából, tehát mit tudom én, kitaláljuk, hogy akkor most mi megyünk autósűrőzés, és akkor minél több autót próbálunk egyszerre elrabolni, mert mit tudom én, annál királyabb, ugye, mert akkor tudunk kommunikálni egymással. Ilyen autóm tuti lerobbanna. Az biztos, tényleg az első, ami felrobban. De egyébként nem vicc, mert hogy közben omlik a map, És én is, tehát itt szerintem senki nem járt így, de hogy pont a rám omlott a daru. Tehát, hogy ilyen senkivel nem történt, és ugye felrobban az autód, úgyhogy Balázs, téged hív ez a szituáció. Ja, rád gondoltam. Csak vagyok, még bárhol omolhat rád az autó. Egyébként azt akarom kérdezni, hogy ez van Xboxra? Van PS4, Xbox One. Mert én és... PC nem biztos, hogy tolnám, de ha Xboxra esetleg megszerezzük, akkor Akkor mindenféleképpen azt mondom, tehát, hogy nagyon gyorsan lehet fejlődni, irdatlan sok fegyver, tehát egyszerűen olyan, hogy így visszamész játszani, mert annyi minden van benne, érted? És aha, még azt mondják, hogy ezen felül, ugye még van 4 darab új játékmód ezen kívül, tehát 6 darabon összesen, plusz a régiek. Alex, hogy... ilyen lelkes halljátok. Én nagyon, én így jó. Ó, és 4 darab, végleg, kimondom, 4 új játékmód. Hát figyelj, én nekem nagyon megtetszett. Tehát ráadásul a zene, tehát a zseniális, tehát beülsz az autóba, és megszólal a tipikus zsarus 60-as évek, tehát egyébként licenszelt soundtrackje van végig. Azt, hogy most hagyd abba, Alex. Normálisan belőle nyomatni. Igen, tehát hogy, a végén, igen. Hogy licenszelt végig, tehát az a baj, hogy majd le kell vennünk a rádiót valószínűleg, hogyha streamelünk belőle, vagy ilyesmi, mert hát, de mostani is van, régi is van, ilyen this is the sound of the police, tudod, és akkor mész a rendőrség ellen, tehát hogy this egyébként feelinges. This is beautiful friendship. Igen. Egyébként még egy dolog van, amit Lali meg akartam kérdezni, ugye Lali, kérdeztem múltkor, hogy hát milyen játék végül is ez a Hotline Miami? Bizony. Én azt mondtam neki, hogy hát nagyon kevés játék van, amit végigviszek, idő hiányában értelemszerűen. A Forza Horizon 2 volt az egyik ilyen mostanában, és a Hotline Miami, amivel megkillottam, de végignyomtam, és... De az nem egy rövid játék ám. Hát mondjam, hogy csináljunk egy maratont náluk, és hogy toljuk végig elejétől a végéig, így gondolkozok, hát mondom, azt mondom, én azért ehhez öreg vagyok, tehát nem vagyok már 12 éves, hogy izé 48 órázzak, mondom, ezt hogy gondoltad? Hát átjövünk, 3,5 óra alatt ki lehet nyomni. 3,5 óra, mondom, hol voltok? Én nagyon béna voltam. Aztán rájöttem, hogy 7 óra az a 3,5, de nekem 3. Igen, akartam nekünk mondani, hogy 3,5, mondom, akkor én valamit rosszul csináltam, nem játszottam teljesen végig, de hogy van benne, vagy 10 órám, az teljesen biztos. Igen, tehát, hogy... ráadásul van egy pont, amikor azt hiszed, hogy végigvitted. Igen. És de nem spoiler. No spoiler, mert én még no mindig spoiler. Nem vittem ki. Tehát, hát Alex, mondjuk ideje lenne ajánlom szerintem. Ajánlom egyébként, és én azt fogom csinálni, hogy... legalábbis most eldöntöttem, van ugye már kontrollerem szépen is, és elkezdem szépen az elejétől, és kontrollerem. PC-n kontrollerem tökéletesen, zseniálisan fantasztikus, és hogyha figyelsz a történetre nehéz is, akkor az még plusz többet. Az, amikor eldobod a fegyvered, és ezért meghal valaki, a zseniális. Tehát, hogy fantasztikus igen ötlet. Tehát, hogy gyakorlatilag kiürül az M4-ed, hozzávágod, és meghal a csávó. Tehát fantasztikus. Hát alsóbb szinteken, aztán utána csak elállj. Igen, utána még akkor is elálljó, hogyha belelősz egy tárat. Tehát, hogy... és attól függ, milyen maszk van rajtad. Én egyébként Humble Bundle-ön vettem anno, és ez úgy volt, hogy így olvastam egy cikket róla, hogy hát ez micsoda, hogy ez is így, hú meg hú. És akkor jó, megvettem. És így megnézted, tudod, ez a pixel, vagy gondoltad, hogy... Pont ez, hogy fogtam, fölraktam, és így nézem, na mindegy, végül is csak másfél órát csesztem el. És aztán így egy évvel később megjöttem. Azt hittem, hogy egy évvel később felálltam a gép előtt. Hát egyébként majdnem, mert hogy egy évvel később így megnéztem. Jó, mondom, próbáljuk ki. Este volt így nagyon bennem, már mindenki aludt. Fölrakom, fülhallgató, és hangerőt ráraktam, leülök, és kész. Tehát és ilyen 3 óra múlva így zsibbattan. És tudod, ugye ez egy olyan játékmenet, hogy ilyen folyamatos kapkodás, és egy pillanatra igen se tudsz leállni. És úristen, és így 50-szer kezdesz újra egy izét, egy igen pályát. Tehát, és hogy... és tudjátok, hogy mi a legszörnyűbb egyébként az egészben? Na mi? Az, hogy villog a kép. Igen. Folyamatosan villog és vibrál. És 3 óra alatt úgy kikészül a szemed, hogy ki kell, hogy kapcsold a gépet. Igen, ehhez kéne ilyen gamer szemüveg egyébként. Tehát, hogy... az se segítene szerintem. Gondolod? De biztos, hogy nem. Nekem. A gamer szemüveg minden megold. Egy gamer szemüveg mind felett. Ha most nem, ha most pont nem Marci. Egy minden felett. Na jó, Marci, akkor te leszel a harmadik a maratonon. De ez olyan ilyen, volt, ilyen, mint ilyen, izé. Ilyen. Ez most nem olyan volt amúgy, mint a Horst. A top shopos, hogy a gamer, de a gamer szemüveg az mindent megold, és akkor nekem meg azt kellett volna csinálni, kettőt egyára! Fantasztikus, hogy ezt eddig még sose láttam. Ez a meglepődés. Egyszer csinálnánk egy olyat, hogy live, úgyhogy mindenki live-olja a sajátját, és kiviszi előbb végig. Én benne vagyok. A gamer szemüveg is? Amatőrök vagytok. Te igen, feladod 9-kor, Alex lefél villanyit 11-kor. Marci, nagy a szád, csak aztán nem... A Hotline Miami-t egy gyűjtőhelybe végig tolni? Simán. Elég meredek. Közötök nem lenne hozzá, közötök nem hát lenne azt csinálhatjuk, hozzá, hogy mondjuk mit tudom én 2 óra, vagy 3 óra, és akkor ott mindenki szépen abba adja, nem ér csalni, hát azért ennyire már megbízunk egymásban, Marcit meg... Lehet csalni benne? Gyengíted a szabályokat egyből. Egy óra, egybe leülni, ki fogok kapni, na jó, én azért gondoltam egy ilyen... streameljük. Fiúk, én azért gondoltam egy ilyen live maratonra. Mert akkor összejövünk egy helyre, hogy... és akkor mindenki tol egy pályát. Vagy hogyha valaki nagyon elakad, akkor átadja a kontrollert. Jó, hát ez vicc, hát ez beasszok, ameddig nézem, ameddig kevre játszik, szóval az nem. Ha nehogy azt hidd, azért rendesen meg lehet benne halni, tehát hogy... Hát jó, de hogyha valaki nagyon figyel, akkor egyből lassabban is játszik, tudod, mert azért még játszani akar, akkor arra is figyel, hogy ne halljon meg, és nem. Egyszer próbáltam egy ilyet, de nagyon gyorsan bealudtam. Horrorokkal, szóval az nem. Vagy itt horror, vagy úgy, hogy összeülünk, de akkor mindenki gépekkel, vagy laptopa, vagy valami ilyesmivel. És akkor, hát gyakorlatilag egy telefonon elfutsz szinte. Igen, azért mondom, hogy... Jaj, én benne vagyok. Elviszem ezt a 92-es penészes hátuljú. Bár egyébként lehet, hogy meglepődnénk, mert hogy pixel grafika, de na, tehát a Terraria is az. Aztán az igen. A Minecraft is. A Starbound is, aztán ezek ilyen több gigák, tehát hogy... Igen, tehát nagy a különbség azért most már. Egy hír eszembe jutott. Lali, főleg te fogsz erre bármit is úgy érzem mondani. Raspberry csak nem. Kettő. Ezt akartam kérdezni, nem csak nem valami kettes van benne. De, öregem, ugye mi múlt héten tudtuk meg, hogy lesz Raspberry Pi 2. Én az egyre fölkaptam a fejem, de hogy úgy annyira nem ájultam el, főleg amikor láttam, hogy milyen teljesítményre képes. Nálunk régóta van már Raspberry. Na de ez a kettő. Terem itt kint a kertben. Jaj, jó. Hát de semmi nincs, ami használná. Itt látod, Ryan, téged hibáztatlak. Rátkenem. Mióta Ryan itt van, azóta nyomjuk. Amúgy büszke vagyok rád, Alex. És itt vagyok itthon, és akkor ez az, megdicsért. Tudod, és felavatom magam. Egyébként ez, aki nem tudja, meg akinek nincs ilyen eszköze, akkor mondjuk el, hogy mi is ez? Ez egy olyan pici egy lapra szerelt komplett számítógép, ami 4 USB-vel, HDMI-vel, SD kártya olvasóval és processzorral, nem tudom mi van még rajta, azt hiszem Wi-Fi, de az nem biztos, hogy van, de LAN kábel az van rajta. Tehát tulajdonképpen egy olyan pici számítógép, ami tényleg elfér a tenyeredbe, és a kettőben viszont passzív hűtés, tehát berakhatod bárhova, tulajdonképpen nem fog felforni neked, és ami az egészben a legszebb, hogy mondjuk média szervert, vagy bármit üzemeltethetsz, hát nyilván nem bármit, de azért elég sok mindent meg lehet róla oldani, voltak csávó, aki csinált kis Super Nintendo, meg ilyen emulátort, tehát elég sok mindent meg lehet róla csinálni, pár voltot eszik, semmi hangja nincsen. Ami azért zseniális egyébként. Igen, tehát például az egyik kollégámnak van egy NAS szervere, ez üzemeltet. Tehát ott szokott nasolni. Igen. És tulajdonképpen éjjel-nappal szídeli a könyvtárból, meg a videótékából kikölcsönzött dolgait. Így tulajdonképpen a leghíresebb kölcsönzőből már a 4700. rangsorú tag. Tehát ami azért elég jó, mert azt hiszem én vagyok a 250 000. Tehát hogy így, és ez mind annak köszönhető, hogy 0-24-ben gyakorlatilag tolja ugye ez a kis Raspberry neki a szídet. De hogy ez elég sok mindent lehet egyébként. De azt hallottátok egyébként, hogy a kettőnek van egy apró hibája. Út rajta volt? Ja igen, hogyha lefotózzák ledes, nem ledessel, hanem... Nem, pont hogy nem ledessel. Nem ledessel, hanem ilyen... Xenonos lámpával, akkor lefagy. Miért? Mert hogy olyan fényérzékeny elektro valami van benne, ami így megakasztja. Bekapcsolt a Siri miattatok. Sorry, ne arugodjen. De mondjuk ez engem annyira nem igazán érdekel. Elevén egy legóházba építem majd be, mert egyébként elhatároztam, hogy megveszem, már kis találtam, hogy mire fogom használni. És egyébként sem nagyon szoktam itthon Xenon tolni, úgyhogy nem. Autófényszóróba használják meg többször. Hát meg Lalina, gondolom tele van vele a fényképezőgép tárat. Hát a fényképezőgép. Hogy csinál egy selfit, és akkor itt adni bevillan, és így a szomszédok így a falon keresztül is átmegy a fény, tudod? Tehát, hogy... Igen. Egyébként Lali, azért nem borotválkozott már egy ideje, mert hogy izé no shame number, még ilyenek nem. Azért, mert nem lát. Nem veszem, nem lát. Tényleg a retinája. Egyébként én azt terveztem benne, azt terveztem vele, köszönöm, hogy megkérdeztétek. Ha már így érdeklődtük, elmesélem. Hogy azt fogom csinálni, képzeljétek el. Alex, hogy vagy? Mit tettél? Picit álljatok, hogy végre el tudjam mesélni. Tehát én azt tervezem egyébként vele, hogy egy ilyen torrent, illetve kölcsönös és egyben ilyen házi mozi és média center dolgot fogok itt csinálni, és ez az, itt lesz az íróasztalomon, semmi hangja nem lesz, folyamatosan be lesz kapcsolva, és egy operációs rendszert úgy cserélsz rajta, hogy az SD kártyát egy másikat raksz bele, és újraindítod, ennyi. Ja, és ingyenes lesz rá a Windows 10, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. És a 8.1 egyébként... már most is az, ha jól tudom. Az akkor meg plusz nagy pozitívum. És fut rajta rendesen, tehát néztem róla videókat. Úgyhogy, mert ugye az első verzió ilyen Linux attribúciók voltak, mert azon, tehát az első ilyenek futottak, kicsit ugye mókányosabb volt az egész, nem volt annyira user-friendly, hát a Windows pedig hát Windows. Senkinek nem kell bemutatni. Köszönöm, hogy elmondhattam. Egyébként otthoni, most azon gondolkozom, hogy otthoni felhasználásban mi másra használhatod, mint hogy egy ilyen kis média centernek. Az tehát, világon semmi más. Tehát nagyjából így mi renderelgetsz rajta teáskannát, mint a demo videóban, tehát na. Hát figyelj! Időjárás állomást építesz köré, lakás automatizálást építesz köré. Igen, de csak te. Igen, csak te. Azt igen. Nem, ez a barkács faktor. Nem, tehát lakás automatizálás jó, de ki az a felhasználó szintű tudással rendelkező senki. Ember, aki ne is mondd tovább, senki. Hát a Gergőnek ugye megvalósul az álma a tévébe, meg a WC húzna a szart, tehát hogy ez Gergőnek végre meg lesz az álma, én úgy érzem. Tehát. Nevetni fogsz, de én ebben is gondolkodok, tehát már elkezdtem nézni, már nem a WC-s részében, hanem hogy az még azért nem érzem olyan nagyon. És azért most így elmennék hozzátok, és így belenne így a WC oldalába, ott lenne egy ilyen kis csiptetős mikrofon. Tudod, ami veszi egyfolytában, hogy mit mondasz ja, neki. Ja, és ennyit költök rá, de mert én nagyon gannyit csinálom, hogy a csiptetős mikrofont rúgatok le, és Várjál, mert ez nincsen sehol, csak az egyik szoba közepébe egy belóg, és ha bármit akarsz a háznak mondani, akkor így, ja, így a szádhoz emeled, mint a boxolós mikrofont, és így magába kagylóba rakom bele, és utána így bele kell hajolni az esemény után, és ilyen nagyon gusztusos a méc, húzd le vagy amit. Igen, és a fejedre kell hajtani az ülőkét. Az lenne elegánsabb, ha a legóvárat, amiben beleépíteni tervezed ezt a kicsit, azt a teknő két oldalán támasztanád meg, és az úgy teljesen jó lesz. Egyébként én még olyanban is gondolkodok, ha már ezt megvalósítom, hogy mobil alkalmazást fejlesztek rá, hogy távirányítással le tudjam húzni, és amikor Alex eljön hozzánk vendégségbe, akkor azt fogjuk csinálni, hogy elmentek viccére, persze, de hosszabb idő lesz, semmi gond, és hogy beül az Alex, és így random lehúzogatom. Tehát, vagy akkor már rakhatnál, hallod? Rakhatnál bele mikrofont, és akkor, hogy valaki elmegy nátok be a WC-re, akkor kihangosítóval így megszólalna. Nem az, visszafelé! Tehát beszélnie hozzá, és ilyen hülyeségeket mondaná bele, hogy mit tudom én, az ön székletéből megállapítom, tudod? Igen. Danger. Szokjon le a gyors kajákról, tudod? Nagy előrepanás várható a metán figyelmeztetem a legkisebb szikra is. Igen, és egyben a WC ajtóban szeret monitorra ki is dobja a molekula szerkezetét. De ilyen 90-es évekbeli fékeket, tudod? Tehát ilyen nagyon gagyén. Csak annyit szólalna meg akkor, amikor már ilyen borzalmas nagy közösségben van, hogy amúgy nem mostál kezed. Igen, mint amikor az Xbox, ezt nem is tudom, kimesélte talán a Marci, hogy, játszottatok, mit tudom én, kiment az egyik kamerod, és így visszajött, és így beszólt neki az Xbox, hogy remélem most elkezett. Pontosan, szó szerint. Igen. Igen, csak itt te fogod mondani. I hope you washed your hand. Igen, csak itt te fogod mondani. Tehát, hogyha, de viszont egyébként, hogyha lesz izé, lesz ilyen, amit mondott Balázs, hogy beépített tévé, meg minden, akkor rakjunk webkamerát is, mert annál királyabb nincsen, amikor FaceTime-ozol, meg Skype-olsz valakivel, a képen a budi ül. Nem? És akkor mondjuk ezt, a Kaveri már velem egyszerre játszotta, de hogy emlékszel rá? Hogy mikor? Most ha, nem ugrik be. Volt az az alkalmazás, amikor... volt az alkalmazás, amikor... tudod, az, amit nem használunk már, ahol videókat lehet egymásnak küldeni. Ja. És akkor... És az akkor egy nagyon jó fellángolás volt, csak rájöttem, hogy alapvetően a koncepcióban... Sem értem. Tudom, egyébként a praktikus oldalát is meg lehet fogni, tehát most itt elvittük ilyen irányokba, hogy ugye Skype-olunk azzal, aki a WC-n ül. Te gondold el, tehát az élet apró örömei, hogy amikor kitörlöd, akkor például láthatod is, ha ott a monitor előtted van. De tényleg, akkor kéne egy ilyen kis GoPro-t berakni, ami figyeli, és akkor... És 360-ba forog körülötted, miközben. De meg kinek? Egy kinektet kéne belerakni? Hallod, egy kinektet kéne belerakni, és akkor ilyen csinálna belőle ilyen montást, miután... Ilyen, miután felállsz a vécén, akkor ilyen zenérek, meg képekkel egy montást az egész folyamatról. Amikor az izé a kulabát... Kössünk át az értelmes témára, be lehetne küldeni a selfie robotot is. Meg a selfie stickre kéne egy ilyen törlő. Mi a következő? Igen, most már jó lenne, hogyha lépnénk egyet, mert... Selfie drón. Zeno a selfie drón. Mit gondoltok erről? Mekkora létjogosultsága? Hát fantasztikus, minden nap akartam. Tehát a Kickstarteren csinált, vagy hirdette meg a srác, azt hiszem egyébként össze is jött rá a pénz. Alapvetően egy elég skifi kütyű, de nyilvánvalóan abszolút semmi értelme nincsen. Viszont nagyon érdekes, hogy megvalósította, vagy úgy látszik, hogy megvalósította. Mondjuk ilyen demo videót bármikor csinálok én is, tehát hogy ebből még azért számomra nem... Tehát most jó, megelőlegezzük a bizalmat, de egyébként azért én nem feltétlen hiszem el, hogy ez tényleg így van, hogy működik. Az a lényeg, hogy van egy drón, egy ilyen pici drón, egy zsebbe elférő drón, aminek nyilván a kapacitása gondolom nem túl hosszú, mármint akkumulátor üzemidőben, és azt csinálja, hogy a telefonoddal tulajdonképpen rá van kötve egy kamera, telefonoddal beállítod, hogy téged mutasson, vagy bármilyen másik dolgot, és le tudod vele ugye szelfiztetni, vagy fotóztatni magadat. Plusz, ami igazából, tehát mondjuk egy csoportképet tudsz csinálni egy pubba, és akkor mindenki téged néz, hogy ott zümmög egy valamit. Tehát, a rohadtul esztétikus. Gondold el, hogyha ez elterjed, akkor mindenki körül lesz egy ilyen. És olyan lesznek, mint a, tudod, a fantasy játékokban ezek a minionok, akik így repülnek fölötted, tudod, és így mennek a válladon. És buffol. Tényleg ez van, hogy be tudod állítani követésre is. Ez az. Vagyis akinél a telefon van, azt követi, és alapvetően ez így tényleg előrevetít egy valamiféle ilyen futurisztikus dolgot, amikor is azonosítatlan repülő tárgyak egymásnak ütközve hullanak le másfél méterről, mert a hülye gazdája valamiért azt gondolta, mekkora buli, hogy őt fotózza meg filmezi végig, de az egészben igazából az a poén, hogy ugye úgy mutatja be, hogy például egy terepbiciklis beállítja, és repül utána a drón. Na most nem tudom, láttátok a Her című filmet? Igen. Amikor egy személy számítógép... Az egy nagyon jó film volt. Igen, mesterséges intelligenciával van már felvértezve, és ő a fickóval beszélget tulajdonképpen, és teljesen úgy viselkedik, mint amit mondjuk már vizionáltak 10 éve egy számítógéptől, és még mindig... Tehát egy AI-ról szól, tehát... Igen, és nem mondom el, hogy miért akartam... Fiúk, bocsánat, csak egy kicsit közbeszúrnék. Fölhívnám figyelmeteket arra, hogy ezt a filmet Ryan nem látta. Én nem láttam. Nem mondjuk el a végét! Jó, végét! Ryan! Nem csináljuk meg. Ryan, nézd meg, mert zseniális élményről maradsz le egyébként. Igen, egyébként magyarul, tehát aki magyarul akarja megnézni, az a neve, hogy az a neve, hogy ő, zárójelben lány, nem, hanem, mert ő, de nem, hanem, nincs is magyar szinkronnal, ha jól tudom, csak felirattal. Igen, tehát azt akartam mondani, hogy nagyon jó angolul, még felirat nélkül is, nem tudom, hogy úgy mennyire érthető a kezdő angolosok, haladóknak. Nem, én azt javaslom a feliratot. Tehát akkor haladóknak, én haladónak érzem magam, nekem nem kellett hozzá, meg mondjuk én nem szeretek felirattal nézni filmet, mert akkor arra figyelek, és nem a filmre. Viszont, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy irdatlanul jól megközelítette, tehát irdatlan máshogy közelítette meg ezt a mesterséges intelligencia, meg jövő, meg mit tudom én, mint más, és kicsit szerintem realisztikusabb is volt. Mint abszolút, az ilyen én a robot. Elhiszed, tudod, hogy 30 év múlva ez van kb. Igen, tehát nem maga, ami történik, mert az másabb, ugye? De maga az, hogy nagyon fejletten ugye válaszol, meg csinálja, meg stb. És amit akartam egyébként átkötni, bocs, csak hogy a gondolatmenetet lezárjam, hogy képzeljünk el mondjuk egy ilyen drónt, egy ilyen mesterséges intelligenciával. Most nyilván itt az akkumulátor, meg blablabla, bla, bla, de hogy mondjuk képzeljük el kisebbe. Viszont és beírta valaki, drónnak... hogy nem selfie, hogyha nem te tartod már, nem? Akkor az drónfi. Akkor ez drónfi. Igen. Ne, megalkottuk. Oh my god. Valami új született ma. De tényleg, tehát hogyha selfie, akkor az azért van, mert magadat fotózod. Na most, ha egy drón fotóz, akkor már nem. Na jó, de a drón a tied. Jó, de akkor ez olyan, mint hogyha, ha mint Lali az operatőr, és akkor Lalfi. És akkor... Köszönöm, Alex, zseniális vagy. Tehát, hogy Lali lefotóz engem, akkor az Lalfit? Nem. Tehát, ha megnézed, ez nagyon jó ötlet, meg ha megnézed a promo videóját, ott is nagyon szépen ki van találva, hogy hát itt ez a gyönyörű szép környezet, és akkor leugrálunk a kitáról, meg megyünk a dirtbike-unkkal. De mondjuk gondold el ezt, Tokióban, hogy néz neki. Igen, nekem ez azért az fájna. Egy szembejövő ág például, hogy ezt hogy kerülgeti. Fiúk, nekem csak két kérdésem lenne ezzel a videóval kapcsolatban. Az egyik az az, hogy el tudjátok képzelni, hogy egy ilyen kis vacak műtyűr, ugye relatív könnyűnek kell lennie, hogy repülni tudjon és jól manőverezhető legyen. Na már most ezt a kis izét képzeljétek el mondjuk 30 km/h széllökésekben. Hát vagy nem tudom, hogy tudja, egy nagyobb drón tudja vagy azért. Igen, de ilyen kicsi nem hiszem, vagy mondjuk egy 30 km/h menetszélben. Jaj, ugye, mert követnie kell. Ez egyik, a másik pedig, meg tudjátok nekem mondani, hogy mi hiányzott erről a videóról? Minden egyes bemutatásnál. Tehát amikor repült. Hát én most nézem, és azt nem tudom. Ott a pont. Igen. Ennek ugye olyan hangja van, hogy na, és ha valahova elmész egy csodaszép tájra, és azt mondod, hogy meg akarom magam örökíteni, akkor tényleg kiveszel a zsebedből egy ilyen repülő izét, ami repülő elnyomja a madárkicsergést, a tengerzúgását, csak azért, hogy legyen egy fényképed. Jó, mondjuk de azért, mondjuk minél kisebb, a propeller rajta, annál hangosabb és magasabb hangja lesz. Annál idegesítő. Pontosan. Igen, viszont ilyenekre jó lehet, most így belegondoltam, hogy vágóképeknek ugye, hogy mint amit szoktak ugye GoPro plusz drónokkal is csinálni, hogy ugye felülről mutatja, ami történik, igen, tudod? Csak, ez ezekre jó. Ezt úgy hívják, hogy drón. Tehát, igen, de hogy ez nem egy selfie machine, tehát hogy tehát addig, meg amúgy, már amúgy se selfie, hogyha nem te fogod, tehát ezt nem tudom. Szerintem itt a nanodrónon van a lényeg, a hangsúly. Ez ilyen nagyobb. Meg hogy követ? Egy követ. És összeszedtek 2,300,000 poundot. Ne legyen már olyan dolog, ennyit. Egy kisebb. Ennyit összeszedett. 2,335,000 fontot szedtek össze. Azt a mindenit. Hát azt mondjuk, és egy tulajdonképpen miért egy drón, ami követ? Egy pici drón, de várjál, mennyire adták oda a drónt, mert tehát akkor szokott nagy dolgok történni, amikor mit tudom én, odaadják 15-20 fontért az egész kis drónt, és akkor te is azt mondod, hogy hát mi, most 15,000 forintért, oké, érted? Igen, mondjuk ez tipikusan az, ha őt rongy, akkor hát adj ide egyet, aztán elbóckodok vele. Igen, és ugye ott van, tehát az is látszik a Kickstarter oldalon, hogy 125,000 font volt a cél. Tehát ehhez 100, 140 font volt darabja. 140 font? Jézusom. 140 font darabja. Ja, te várj, ez rohadt drága. Az rohadt drága. Igen. Az 140 font az olyan... Yeah. 50,000 forint. 50-60 rugó körül van. Főleg szóval. Ennyit akkor adnék ki érte, hogyha mondjuk itthon várna a lakásban, és amikor hazajövök, akkor rá tudom akasztani a kabátot. Vagy valami. Igen, és nyáron még akkor is kihasználom. És kávéval vár, hogy így lóg róla a bögre, tudod? Egyébként igen, igen, és nem lenne tűzforró kávé. Milyen ilyen kütyüt tudnátok elképzelni? Ilyen háztartási vagy személyi robot? funkcióba, amire azt mondanád, hogy most azonnal, ha működne. Most elrugaszkodhatunk nyilván a valóságtól, de azért, tehát hogy ne ilyen, hogy mit tudom én, hogyha az arcon... Nekem kéne egy olyan Stormtrooper, ami így izi lézercsíkokat lő. Mindjárt mondom, pont az ultimate felhasználást, az emlékeztető drón, az néha nagyon jól jönne. Tehát ami így szól. Igen, ezt mondjuk igaz. Most például így elindulsz valahonnan, és mielőtt elindulnál, ő szól, hogy itt fogod felejteni a, és random mindennel ki lehet egészíteni, amit általában ott szoktam hagyni valahol. Igen, és akkor átnézed magad. Ezt úgy hívják, hogy okos óra. Vagy mondjuk Balázs, te beülnél az autóba, és ne szállj be, mert össze fogod törni a... És itt kell behelyettesíteni, hogy... Nem, nekem ez utána már lehetne programozni. A legutóbbi esetnél kiindul, ezt úgy mondta volna, hogy ne szállj be, ne hagyj be abba a kereszteződésbe, mert csúszik az út, a béna nyomorék motoros el fog esni, és neked csúszik, és őt nem érdekli, hogy te ott vagy. Nem, én szerintem Balázsnak már át kéne írni az egészet. Tehát mielőtt kilép a lakásból, csak annyit mond, hogy szegény autó. És utána jön a selfie drónak is propellerjeivel, és megsimogatja a fejemet. És mikor visszajössz, akkor úgy fogad, de tényleg minden nap, bármikor visszajössz, tehát be van programozva, mikor kinyitod az ajtót, akkor tudod, semmi baj, majd lesz másik. Tudod? Igen, tehát... kisgazdám, megrendeltem az új autót. Megkérje a program, mindig, amikor hazajössz, megrendeli az alkatrészeket, nem? Tehát, hogy... Ja, ilyen okos garázs, tudod, hogy lemész, és mindig mondja, hogy hány szlopom van éppen ahol, hogy kéne rendelni. És hallod, és így be van programozva, hogy beállsz a garázsba, feljön, és akkor ó, bazd meg, tudod? Nem így, a héten, Balázs, fontos teendők a héten. Elfogyott a tej, a tojás és az autó. Újat rendelnék belőle. És már ilyen most csak azért vagytok ilyen cinikusak, mert nem voltatok ott, amikor este 11-kor négyen részegen egy csavarhúzóval és egy kombinált fogóval álltunk neki egy Jaguar ajtaját szétszedni. A tiétek volt a Jaguar? Ez a hallgatás szerintem sok mindent elárult. Igen, tehát konkrétan ez úgy nézett ki, hogy elmentünk valahova, és a kedves barátnőm lehúzta az ablakot, az ablak meg úgy maradt. És így látszott, hogy soha többet nem fogjuk tudni fölhúzni, ezért kitaláltuk, hogy majd manuálisan felhúzzuk. Aha, és az a buli volt, amikor küldtél képeket, hogy valaki beszorult a sarra, fejjel lefelé beszorult a kanapi oldalába? Nem, ez nem az volt, viszont feltétlenül hát ajánlom mindenkinek, hogy Edge sebességű mobilneten próbáljon meg egy okos telefonnal angol nyelvű Jaguar manuált letölteni, hogy kell szétszedni az ajtó. Főleg ezek az autó, a stock autó oldalak, azok mind olyanok, hogy így valahogy a 90-es években megcsinálták őket, és úgy maradtak, csak beraktak nagy felbontású képeket. Tehát de egyébként nagyon jó volt, figyelj, le volt írva a manuálba szépen, mint a hülyéknek, hogy ha leszeditek a borítást, akkor a patentokat le tudjátok pattintani egy nagyobb csavarhúzó segítségével. Amikor lepattintjátok, olyan hangja lesz, mintha eltört volna, de ne ijedjetek meg, nem fog eltörni. Ne ijedjetek, valóban eltört. És itt de ez a legrosszabb, amikor be van írva, hogy ne ijedj meg, nem tört el. Tehát bármit csinál, neki mész egy kalapáccsal, ha, tudom, ez csak a hangja, tudod? Igen, körülbelül ilyen. Igen. Szóval visszatérve az eredeti témára, mi az, ami... Én linkeltem be. Mi az, amit így még el tudnátok képzelni drónilag, vagy bármilyen drón. Okos... Ez nem egy drón, mert nem találtam meg azt a drónt. Egyébként van egy drón, amit láttam, ez a CEO 2015-ön kín volt, vagy CEO, nem tudom, CEO, hogy ejtik, egy olyan drón, a kezedre veszed egy ilyen karkötőszerűséget, megfogod és az követ, és az nagy, és az arra való, hogy tableten szépen kijelölöd neki azt a helyet, ahol nézd, ott van az erdő, oda ne menjél, szépen kijelölöd, azokat a helyeket kikerüli, vagy éppen magasabban megy, be tudod állítani neki, hogy milyen magasan menjen, milyen gyorsan menjen, és követ téged, és az az, amire azt mondom, hogy na, az profi. És azt nem ilyen kis picike, én amondom vagyok, hogy ami egy 100.000 forintos kamerát visz fönt, valahol felül, a fejem fölött, az ne legyen picike. Az legyen olyan, ami úgy meg is tartja magát. ez a, amit belinkeltél nekünk, most elnézést, hogy belevágok, én ezt láttam, és ez jó. Tehát ez lesz a jövő, én ezt várom, hogy ne kelljen az a fostos elnézést kábelekkel az össze-vissza gabajgó. Szóval... Főorvos. Aki YouTube-on esetleg hallgat is még minket, és nem látja itt a TSN a belinkelt, hogy hívják ott, ez a annak mindjárt nevű fülhallgató. Fülhallgató, nincs kábel hozzá. Kábel nélküli, vízálló, van benne egy 4 GB-os memóriakártya, amire MP3-okat tölthetsz, szóval mikrofon van benne, egyébként Bluetooth headset is használhatod. Vízálló a cucc, és világít. És mozgás közben kiesik a füledbe, és az életben nem találod. Víz alatt sötétben nem tévedsz el, miközben hallgatsz dubstepet. Egyébként meg vannak az előnyei. Oké, okay, azon kívül nekem hasznos tényleg... lenne kocogás közben. Egyébként azon kívül igen, neked főleg Balázs jó lenne. Tehát azon kívül meg egy izé, jaj, ma most majdnem nagyon gonosz voltam. Mi az, ami a földrengést előre jelzi? Birka vese? Szexbográf, hogy mi a bubánat? Szexbográf? Nem, az nem jelzi előre. Nem, hanem mi az? Nem, az csak méri. Mi az? Igen. Na mindegy, igen. Bocsánat, hát ez a podcast történetének eddig a legnagyobb beoltása volt. Tudom, Balázs, én csak semmi, ezt veled, mert... Ryan igazából azért van itt, mert én már a következő adásra nem jövök. Az a helyzet, hogy Balázs ezt egyedül veled és Alexel merem az ilyen jellegű poénokat megjátszani, mert tudom nagyon jól, hogy ti ezzel nem sértettek. Én most eltévedtem. Na, mindegy, szóval, hogy... Biztos képeket kerestél. Ez azért jó ez a... Cucc, az a poén, hogy ha ez volt tényleg a podcast eddig legnagyobb poénra, olvastam és teljesen lemaradtam róla, most így bevallhatom. Mindegy, nem, nem poénra, majd visszahallgatom. Ez egy olyan megsemmisítő csapás volt, ami most nem te rohantál bele, hanem... Jaj, de jó! Juhú! Akkor legközelebb is olvasok még az egész podcast alatt. Szóval egyébként visszatérve ez a fülhallgató, ez szerintem ott bukik el, ha elbukik, hogy tölteni kell. A füzet, a füzed, füzetből, a füzetből, és azért ezt gondolom nem olcsó. Nem, de szerintem úgy van megcsinálva, ha már vízálló, hogyha kiesne esetleg a füledből, ami biztos úgy van megcsinálva, hogy nehéz, tehát ők se hülyék, hogy nehéz kiejteni a füledből, de ha kiesik is, ha már vízálló, akkor gondolom annyit kibír, hogy ez a 2 grammos fosíd lehessen a földre. Ezt lehet már kapni? Nem tudom. Nézem, de nem. Hát gondolom, egyetlen egy hatalmas egy olyan, lehet kapni. Bragi Store, van egy olyan, tehát... Igen, azt nézem, lehet 300, kapni, igen. 300 pénz. Dollár. $300 igen. Na, azt hát hol jó. Nézed? Okay. 299. Na jó, gyerekek, ez viszont innentől fogva Innovation Awards. Jó, egy jövőt elindíthat. Úgy vagyok vele. Jó, de látod, hogy mennyibe kerül, hogy ez az cool candy, meg az ilyen hülyeségek? 80.000 forintokért veszel olyan fülest, igen, ami... Igen, és azok ami... is teljesen fogyatékosok szerintem. Ennyi pénzt egy fülhallgatóra... Tehát én nem... Jó, elnézést kérek mindenkitől, akit esetleg megbántottam. Nem fogyatékos nyilván, de... Csak szerencsétlen, csak és vérhülye. Nem tudom, tehát hogy nem, de most... Győzzetek meg, hogy nem így van, de miben különb egy 15.000 forintos Sennheiser füles egy 90.000 forintos Beast füles. Hát ugyanabban, amiben eltér a 15.000 forintos Sennheiser és a 90.000 forintos Sennheiser. Tehát így, hogy volt szerencsém stúdióba ratyiskodni, így tényleg azt mondom, hogy tényleg van különbség, rohadt sok. Én tényleg rohadt sok különbség van, viszont egy normál embernek, akinek nem kell figyelni a frekvenciákat, meg mit tudom én, szerintem, ha nagyon-nagyon jó minőségi fülest akar, akkor ilyen 40-nél azért megállnék. Tehát, hogy... Ezt a $300-t ezt én nem hiszem, hogy ez. Hát meg ez egy pici fülhallgató, tehát én egy... Tehát ha már veszel fülest, és mondjuk ilyen drága élmény, 50.000, akkor vegyél egy Sennheiser, de egy olyat, ami a rendes nagy. Tehát ami nem a pici beledugom a füledbe kategória. ez innovatívabb, szóval ez olyan, mint... Nem, ez egy igen, az! A különbség egy 30 millió forintos, mit én, M5-ös BMW között, és egy i8-as full elektromos minden izé BMW között. Hát az, hogy az újabb, igaz, hogy gyengébb, igaz, hogy lehet, hogy nem adnák ért a 30 milliót. De akkor is én újabb, és ilyen modernebb, és ilyen... Figyelj, én megértem az újítást, az árat nem értem meg egyáltalán, viszont szerintem egy jövőt elindíthat, hogy egy nagyobb gyár, ami ugye sokkal olcsóbban elő tud állítani valami ilyesmit is, még talán jobban is, az majd később ugye megtalálja ezt a gyártássort, nem mit tudom én, ugye felfedezik, stb. Elindítják, és egy jobb... AliExpressen izé 30 dollár. Igen. Tehát, hogy egy fasz a dolog lehet belőle, de csak akkor, hogyha kiforr. És egy elindítónak, tehát amikor elindultak a dolgok, egyik se volt olcsó, ez se az, nem mondom, hogy azonnal vedd meg. Főleg úgy nem, hogy most nézem, hogy Európában 299 euró, Amerikában 299 dollár. Tehát köszönöm szépen, ez a Steam-szerű átváltás, tehát ezt ne csinálja senki. De... Egyébként azon gondolkozok, hogy oké, sok az ár. Tényleg 60 ezer forint körülbelül hozzávetőlegesen viszonylag sok hozzá. Viszont gondolj bele, hogy benne van egy MP3 lejátszó, benne van körülbelül egy GPS. De ki használ MP3 lejátszót? Mondjuk egy füles. Mindenki telefonnal megy futni, ergo nem mész telefonnal futni például, nem mész, nem Marci, jó, ebben mondjuk igazat adok a coverinek, mert a telefonodat ha akarod, hanem nálad lesz. Viszed, olyan nincs, hogy nincs nálad a telefonod, igen. Tehát, hogy ilyen alapon meg ez egy bluetoothos felhallgató igazából. És annak is valljuk be, hogy elég rossz, mert ha már vezeték nélküli, tehát teljesen függetlenné teszik mindentől, akkor legalább azt oldanák meg, hogy mondjuk kinetikus energiával tud tölteni, vagy pedig a elektromosságoddal. Lali, de te mindig előre gondolkodsz, hogy 150 évet. Igen, tehát, hogy persze a te a testőddel töltődjön, nem? Eléget, igen, és így pöpékel egy kicsit. Neutronizál, és utána pedig így fölrobban a fejedre. Nem, de tehát ez lenne innovatív. Igen, ez lenne innovatív, hogy a fülzsérti kiszipolyozza közben a fülemből, ki akar így. Dr. Vak támogatásával. Dr. Vak! Veszel 60 ezerért, tényleg. Na, de fiúk, tényleg most... És még ráadásul zenél is. Fiúk, most komolyan, tehát ez nem innovatív, ez a mostani technológiát... Ez a mostani technológiát próbálja meg összenyomni és belerakni a füledbe. Semmi újat nem csinál, csak összelegúzza azokat a dolgokat, amik manapság a buzzwordök. Ez igaz. Kíváncsi lennék egyébként az aksi időre egyrészt, másrészt meg az viszont tényleg igaz, hogy az órákban is meg tudják... Figyelj, meg tudják oldani az órákba is egyébként, hogy töltődjön azért, hogy mondjuk, ha nem is a hő, nem is a testhő miatt, de mondjuk, hogyha mozogsz vele, tudod, és így mondjuk lögybölődik benne a folyadék. Csak mondjuk 200 ezer egy olyan óra. Nem jó, feltétlenül. De várjál, az mechanikus általában, nem elektronikus. Hát de elektronikus mozgástöltést bármilyen hordozható eszközből ismertek? Hát híreset nem, ami megszerezhető. Tehát a telefonunk tök jó lenne, ha így működne. Lalinak biztos, hogy lesz erre. Szerintem azért kis nem dokumentuma olyan termékkel, szerintem ami dörzsölöd a tenyered és töltöd, érted? Nem, szerintem alapvetően azért nincs ilyen kütyű, mert hogy használható, tehát értelmesen felhasználható mennyiségű elektromosságot azért komoly, tehát a fizika az fizika. Tehát nem tudom, hogy feltalálták-e mostanában az örök mozgót. Érted, vagy nem tudom. Tehát értitek, hogy mit mondok, tehát nagy lentkerekek kellenek, nagyobb. Tehát azért ez nem olyan egyszerű, szerintem. Egyébként szerintem már rég feltalálhattuk volna az örök mozgót, hogyha ugye nem léteznének azok a gyárak, akik állítják elő az energiát, amiket veszünk. Meg ha nem létezne fizika, igen, akkor tök hamar elő lehetne állítani. Az meg az energia megmaradás törvény. Tehát, örök mozgó nincsen egyébként. Nincs, de biztos, hogy lehetne olyat csinálni, főleg mai tudással, ami azért elég durva, kevés energiaellátással nagyon sokat elő tudna állítani. Az 100%, de hát olyan egy csomó minden van, csak egy nyilván. Hát meg ami már lesz. Nagyon hatékony, azt meg nem engedik megcsinálni. Geopolitika. Az, hogy azt átlépjük, mert innen már az lett volna. Igen. Geopolitika. Itt berakott valaki egy... Sokol, ez a Microsoftnak az Instagram próbálkozása. Valami olyasmi. Ezt Balázs rakta be, ahogy ezt igen, én látom. Ezt egy linket légy szíves. Kérlek szépen so.cl. so.cl? so.cl. www.so.cl. Na jó. Mesélj erről kicsit, Balázs. Hát tulajdonképpen bármit el lehet róla mondani. Mondjuk ez a webcím zseniális. Tehát ez a webcím, ez fantasztikus. Tehát például a Facebooknak mi az a neve, hogy facebook.ok, nem? Tehát, hogy okay. Ha már most már meg lehet oldani egyébként, ezeket. Egyébként most gondolkodj azon, hogy annó, amikor a keresőmotorok indultak, tehát amikor még nem a Google volt a sztár, akkor vajon hogy nőtt ki az a dolog, hogy mindenki a Google-t használta, nem mondjuk az AltaVista-t? Gondolj bele egy pillanatra. Igen. Letisztult volt és normális, igen, és a Google-t baromi egyszerű begépelni. De figyelj már, írjátok már be azt! Életemben ez nem jutne eszembe a neve újra. Igen. De ez egy új dolog egyébként, ez az so.cl? Relatíve. Mi ez, a cél, az mi ez, ilyen izé? Hát social, semmi, csak social, és akkor jaj, fiatalosak vagyunk, mert a Google-nél dolgozunk, 40 évesek vagyunk, és azt hiszük, hogy a fiatalok így beszélnek, hogy social, yeah, social life, social media everywhere, okay? És nem az, csak én ezt a fajta layoutot egy oldalon, ilyen lájkolós oldalon már háromszor láttam, legalább három különböző. Igen, és igazából, ha megnézed, tehát mi az, amit lehet rajta? Ott a kép, lehet olyat, hogy collect, share, meg comment. És akkor körülbelül ennyi. Ennyi. Mondjuk ennek már nem sok, nem tudom. Nem sok értelme van ma már. Igen, értelme nincs, ez egy mély bőrlehúzás. Tehát így a Facebook meg az Instagram után nincs értelme ilyet csinálni. És így nem is értem. Nem biztos, hogy nincs értelme, de ilyen formán biztos nincs értelme. Igen, hát, tehát ez olyan, mint a Google Plus, nem? Tehát szép is jó, de senki nem használja. Használják, de ilyen, amikor már rád van úgy erőltetve, vagy gyakorlatilag kimész. Persze, mi is használjuk, legalábbis a YouTube használja helyetted. És akkor ezek azok a kommentek, amikre nem lehet válaszolni sehogy. Igen, így van. Tehát ez a köszi szépen odaírja, te csicska nyomorék, és akkor hol lehet törölni? Sehol, mert Google Pluszon a nem tudom kinek a hírfolyamába be kéne menni, és akkor ott majd valamit csinálni, tehát itt soha nem jössz rá. És akkor inkább visszaírod. Igen, igen. Na mindegy, hát akkor ezt azt hiszem túl is léptük. Akkor viszont mondom a... Én viszont visszaugranék még az előző témára. Találtam egy olyan dolgot, ami a Kickstarteren megkapta a pénzt. 100.000 dollár kértek, lett belőle 309.000 dollár. Ampinak hívják, és azt írják magukról egy pillanat, hogy egy 10.000 lépéssel, ami a napi átlag, 3 óra smartphone tud feltölteni, 24 órányi smartwatchot, vagy pedig 72 órányi fitness tracker. Na ez mondjuk jó. Anyás. Ez jó, ezt vártam. Ez mennyi hány lépéssel? 10.000. Az azt jelenti, hogy 10.000 lépés az, hát azért ez egy 2 óra séta. Mondjuk egy 5 kilométer, mert mondjuk, hogyha körülbelül 1 métert lépsz egyszer. Igen, de hogyha futsz 30 percet, az ugyanennyi. Aha. És ekkora energia befektetéssel mennyit tölt fel? 3 óra mobiltelefon. De 3 óráig átlagos... tudja tölteni, vagy pedig 3 órát? 3 óra használat. Aha. Hát... 3 órányi használatot tölt mobiltelefonba. Ha futsz fél órát, akkor 3 órányi használatot nyer. Hát, de akkor ennyi erővel elviszem a izét, veszel egy ilyen jó, egy ilyen 10.000 milliamperes kis dobozt, és akkor... Hát nekem van ilyen, érted? Szóval ez a, adták a Vikinek a telefonja, ez a powerbank, és mindig föl van töltve, és ha valóban megy... Igen, és akkor rádugod, hogy... A táskájába rádug, és kétszer föltölti fúra a telefonját, tehát... nem tudom. Viszont az elgondolás jó. Na. Igen, tehát ez alapvetően nem annyira rossz, tehát hogy nem azt mondom, hogy teljesen értelmetlen. Ez ilyen nulladik szériás dolognak, ami mit tudom, első kereskedelmi forgalomba kerülő ilyen termék, zseniális, mert látják, hogy van benne ráció. Meg figyelj, és egyébként 125 dollár egy darab. Meg figyelj, ha elmész túrázni, igen, mindenképpen azt nem akartam mondani. Akkor, akkor vagy mondjuk olyan a munkád, mit tudom. Egyébként azt írja, hogy biciklizésnél egy óra alatt feltöltődik, pedig egy órát le tudsz biciklizni, hogyha mész valahova. Tehát, na, tehát hát erre viszont tök jó, hogy tulajdonképpen saját magad a termeled bele az energiát, és azért ha azt nézzük, hogy mondjuk fél óra biciklizéssel 3 órát töltesz, akkor az, vagy 3 óra használat, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül mondjuk egy átlagos bicaj távon, mondjuk ha bemész a melóba, vagy hazafelé menet, akkor azért így mit félig fel tud tölteni a telefont, mondhatjuk kb. Igen. És gondolj bele, ez mondjuk lemegy egy olyan lapos dologba, mint amit a mobiltelefonodnak a tokja jelent most jelen pillanatban. Uh-huh. Az azért nem rossz. Az nem rossz, igen, mert akkor az még nem is az, hogy viszek magam után, érted, egy talicskát, és akkor... Igazából ez se egy talicska méretű cucc. Azt tudom megtalálni, hogy van-e valami saját honlapjuk. Ára mennyi van már egyébként? $125. Pre-order, 95 plusz adó. Aha, hát... Ez már az a határ, amit nem biztos. Igen, ez már az a határ, amit nem biztos így elsőre. Meg kell várni azt, hogy lesz-e belőle valami, és mennyire lesz jó. Igen, mondjuk most nagyon gagyi a forint, de sajnos egyébként. Illetve hát... nyilván többen örülnek, akik a dollárba kapják a fizetésüket. Amúgy ez király volt, hallod? Tehát itt nézem a IC-t, és ugye mennyi volt a gól ennek? A gól összesen $100,000 volt. Ez volt, igen, a gól. Na most akkor hogy van az? 9-et. Igen, tehát és akkor hogy van az, hogy 100,000 volt a gól, és azt írták, hogy $325,000-nál lesz fehér is. Miért 200,000-nél már nem lehet megoldani, ha 100,000 a gól? Nem. Tehát, hogy... nem, csak nem akarok vele foglalkozni. Indiegogo-n van egyébként, vagy Kickstarteren? Kickstarteren. Na hát ott ugye szed is le a Kickstarter valamennyit. Az Indiegogo is szed le, csak mondjuk azzal annyi az Indiegogo-nak az annyi a poénja, hogy ott akkor is megkapod a pénzt, ha veszít a kampány. Igen. Tehát, hogy az ott egy kicsit, hát ott jobban kell bíznod a készítőkben, tudod. Nem mondom. Szerintem ez egyébként tök jó. Ilyen. Van hát. Uh-huh. De nem abszolút. Azt mondom, hogy a Kickstarter meg megfogja, és azt mondod, hogy mit jön, most február 15-ig össze akarik gyűjteni 25,000 forintot, 23 jön össze, akkor hát, nem kapod, akkor nem kapod meg, igen. Akkor nem kapod meg, hát igen. Ez vicc. Hát ez vicc. Hát ez benne az üzleti. Igen, üzleti, ez modál. Egyébként szerintem jó, mert így legalább a baromságok nem kapnak. Tehát, hogyha van valami tök átverés, meg tök fos, nem jön össze a pénz, azért nem zsebeltek be még így is $90,000 egy átveréssel. Érted? Hát csak a Kickstarter zsebelt be ugyanez az átveréssel. De nem utalsz nekik semmit, tehát hogy... Addig, amíg nem sikerül a projekt... Vissza a pénzt, ne? De visszakapod, úgy van megcsinálva, hogy a Kickstarter addig nem vesz le pénzt, amíg ők nem élik el a gólt, akkor az esetben kezd el pénzt levenni. Hát miért? Szerinted, ha nem sikerül, akkor csak leveszik a izét, a pénzt, azt ennyi volt? Nem, hát ezt gondoltam, hogy a foundation-t nyomsz, akkor egyből odaadod a pénzt. Vagy az Indiegogo. A Kickstarter... Nem fogjuk megtudni. Tehát az Indiegogo. A Kickstarternél úgy van, tudom, mert volt Kickstarter projektje, nem. Indiegogo projektje volt az egyik ismerősemnek, mert Kickstartert Magyarországon nem lehet csinálni. De hogy... itt úgy van, legalábbis én egyszer próbáltam, vagy akartam supportolni egy projektet, már nem tudom mivel, és ott az volt írva, hogy akkor fogják levenni a pénzt, hogyha sikerül a kampány. Addig nem. Most akkor ezt nem tudom, hogy van, hogy nincs annyi pénzem, de lehet, hogy ilyenkor tud ilyet csinálni, hogy... Hát lefoglalhatja. Hogy lefoglalja. A pénzt. Aha, és akkor igen, akkor van a teljesítés. Mert ugye, hogyha nem sikerül a kampány, akkor nem vesz a senkiről se pénzt, ami azért ebben elég fair, nem? Tehát, hogyha nem sikerül, akkor nem ad senkinek semmit. Ja, ez így mondjuk már jó. Na, srácok, mondhatom a saját témámat? Mondjad. Vagy van még valami, amit... Valaki szeretne? Ez olyan volt, mint hogy van még szánalmasabb ötletetek, vagy mondhatom az én király, elneveztem róla a podcastet, de egy szót se szóltam témámat. Még egy ilyen gyors felvetés. A Mercedes ugyanúgy ez a CES-en mutatott be egy full elektromos autót, ami magát vezeti, és egy dolog volt... Mármint Camry-t? Szanaszét... Miért magázom? Jó. Huh? Önmagát vezeti az autó, és egy dolog van, amin borzalmasan elkezdtem röhögni, az az, hogy az autó észreveszi, ha egy gyalogos ki szeretne lépni előd az útra, és ezért megáll ő, nem csak megáll, kivetít egy zebrát neki az útra. Az autó megáll és kivetít egy zebrát az útra, és el tudod képzelni, hogy ez hogy működhet. Tényleg. A jövőben. Igen. Fú, és végig, már azóta, ahogy végigmész, este 9 után végigmész az ülői úton, és 5 méterenként megáll az autó, és vetít egy zebrát, de nem megy át rajta senki. Átmegy rajta mindenki, csak aki már bennül, ez egy csontváz, mert már éhen hal, tudod, mert minden úton útféle, minden mókusnak zebrát vetít. Mit gondolhatnak rólunk az UFO-k, nem? Jé, mennyi vonalkód! Ja, és jön egy ilyen autó szemből, az is megáll, meg egy másik is megáll, és ilyen tök kizé más zebrát vetít. És nem tudod, és hogy hol legyél át az utól, igen. Igen. De te már nem a Volvo-nál is. Ja, bocs, mondjam. Nem varszkineket fogsz majd venni, hanem zebraszkineket, érted? Jaj, de ez ilyen cségós, nem? Tehát, hogy ilyen, ó, kék zebra, és akkor zebra csíkos zebra. És akkor van, hogy így átmész, vagy tudod így, kinek milyen, nekem ilyen low effort, ilyen nagyon kis gagy, ilyen sima zebra, minden, és neked milyen van, így megállsz, na ezt tudjátok. És így kivetíti a zebrát, elkezd rajta menni a gyalogos, és így beindul ilyen diszkó. De kajak, tehát ilyen beat machine, és akkor azt csinál egész nap, hogy ilyen dobgép, és akkor így ugrál rajta. Igen, és ahogy tudod, mint egy nagy zongorán, amelyikre lép, balra a zebra, igen, tehát még milyen ez lenne mindenkinek meglévő ilyen common retro skin, hogy átmész, csak a Egyébként rögni fogsz, ezt már megcsináltak régen, nem is tudom, még talán... Nem, az egy lépcső volt. Metró aluljáróban, igen, lépcsőt csináltak meg a zongorának. Igen, és akkor szólt, hogyha ráléptél, mondjuk az nagyon lett volt. Annak is nagy sikere volt, visszatérve az autókra, tehát ugye mindenki próbálja ezeket a jövő technológiákat beleimplementálni az autókba. Hát, de neked az mindegy, úgyis. Nem szokták átgondolni a való életre levetítve, tehát ugye ez is mindenki röhögött, hogy a Volvo-nak volt, tudod, ez az automata fékrendszere, hogyha megáll előtte valami, akkor ő is lefékez, és hát a bemutató az nagyon jó volt, mert az álló teherautóba úgy belecsapódott a Volvo, hogy öröm volt nézni. Aztán ugye magyarázkodtak, hogy hát a driver az véletlenül ugye megijedt az álló teherautótól, és megnyomta a féket, és onnantól már az autó nem magát vezeti, hanem már átadja neked az irányítást. Ja, az tök jó, mert akkor azt hiszed, hogy jó a gép, aztán, tehát így megbízol benne, és a pánikba otthagy. Igen, de ugye ebben nem ez a lényeg, hanem az, hogy végül is, ha belegondolsz, azért maha ugye a Volvo-ról beszélnek általában, akkor a legbiztonságosabb autókat említik. Igen. És azért 5 évvel ezelőtt mindenki jót röhögött ezen, de azért valahol mégis ma már a legbiztonságosabb autók a Volvo. Hát, de az innovációnak ára van, tehát nem sikerülhet minden elsőre, és lehet, hogy a legelső alkalommal, amikor kimelsz állni a tömeg elé, és azt mondod, hogy akkor emberek, kiröhögnek. Tudok repülni, akkor kiröhögnek, mert béna vagy, és nem tudsz. De amikor sokszor próbálkozol valamivel, és egyszer bejön, akkor megnéznek, és próbálnak követni, mert te tudsz valami olyat, amit senki más. Mint az olaszok fejlesztettek az olaszok egy katonai drónt, kivezényelték a nagy rezes bandát, csinadratta, állami tévé, minden, és akkor így fogta az egyik katona, és a tenger mellett ott áll, és most akkor a saját hadifejlesztési drónon így fogja, és ott állt a tengerészet hajója mellett, ott a tenger fölé vetette, a drón meg és elmerült. Tehát így gyakorlatilag azzal lendülte, belezuhant a tengerbe. És ez volt, és ezt mind filmre vette persze a tévé, tehát miért is ne a legrosszabbkor. Na mindegy, mondom, hogy mi ez Berinkeltem egyébként a Mercit. Egy spam az életünk, hát itt igazából már a témáról nem nagyon tudunk beszélni, mert hogy nem marad annyi idő, szerintem. Ez jó volt. De... Állj, ha nem osztod meg a podcastet 3 barátodnak, 4 rokonodnak és 2 házi állatodnak, örökké életed 3 percen belül. 3 percen belül örökké életed végig bal szerencse fog kísérteni, és a fekete macska nem fog átmenni menni előtted az úton, mert félni fog attól, hogy ebben nem tudok már jót kihozni. Szóval sziasztok! De erre gondoltál? Tehát erre, hogyha elküldöd 50 millió ismerősednek 2 percen belül, akkor kinyalják a seggedet a pénzmanók? Tehát ez a fajta. És ha nem, akkor így leszáradnak a golyóid, tehát hogy ilyen ez a fajta. Meg egy-két testrészedet két nap alatt? Vagy? 2 perc alatt, igen. És igen. Jaj, te jó. Nem, Alex, nekünk volt egy beszélgetésünk a héten, amikor én ilyen ötletrohamomba rád írtam. Ja, igen, igen, és még én is írtam egy ötletet, ami... Igen, és én azt megvalósítani gondoltam. Ugye mindenki találkozott már, akinek van internete, gondolom, akik a podcastet hallgatják, nekik van, ha nem, akkor valami szuper paranormális jelenség tanúi lehetünk. Mondjátok el, hogy csináljátok, és akkor végre lemondhatom ezt lemondhatom a net szolgáltatót. Igen. Tehát, igen. Hogy mindenki belefutott már ebbe a dologba, hogy Facebookon is, hogy sosem gondoltad volna, és ezek a jellegű tartalmak, amiket tudjuk, hogy hát egyszerűen, ha megosztasz, akkor valószínűleg nem azt kapod, amit vársz, finoman fogalmazva. Valószínűleg egy Facebook oldalra legalább fel fogsz iratkozni, és látni fogsz egy olyan videót, ami a legjobb esetben is csak ilyen tehát így ennyi. Nem különösebb érdeklődést fog belőled kiváltani. De biztos, hogy nem azt, mint amit a cím ígér. És én mondtam Alexnak, hogy mit szólnál, Alex barátom, hogy csinálnánk mi is egy ilyen oldalt, rendesen egy ilyen websájtot. Ugye ez az a website, ami bekamúzza, hogy ott a videóindító link, amire ha rákattintasz egyszer, akkor még nem indítja a videót, hanem feliratkoztat téged a Facebook oldalára, és majd következő alkalommal, amikor hú, mi történt? Ja, jó, mindegy, rányomok még egyszer, és már ugye akkor nézheted meg a videót. Amikor már megosztottad az összes ismerőségnek, és meghívtad őket ebbe a csoportra. Abszolút. Tehát mellette természetesen 6 hirdetések attintasz rá alatta, tudod, mert azért az AdWords az működik elég rendesen meg az ilyenek. Igen. És arra gondoltam, hogy mindig gondolkoztam, hogy ezeket az oldalakat miért éri meg üzemeltetni, vagy megéri egyáltalán. Hát nyilván megéri, mert azóta is töretlen ezeknek a népszerűsége, de nem jövök rá, hogy miért. Úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálok egy ilyen oldalt én is. Abszolút kísérleti jelleggel. Minden adat az AdSense bevételtől elkezdve minden teljesen nyilvános lesz. Hétről hétre követhetjük ennek az oldalnak a fejlődését, avagy a bukását. És próbálgathatjuk együtt közösen, hogy mégis mi az, amit mi jól csinálunk, vagy mi az, amit mi rosszul csinálunk. Szóval értitek. Azt találtam ki, hogy úgy csinálnám meg ezt a dolgot, hogy legyen benne azért egy kis fun momentum. Itt Alexszal már ötleteltünk, hogy például a feliratkozás az úgy működne, hogy természetesen mi is úgy hirdetjük saját magunkat, hogy garantált itt nem kötelező a megosztás meg a like, ugye az összes oldal lesz nyomja, és aztán persze kötelező. Tehát minden és, ilyen... és majd én azon gondolkodtam, hogy csinálni kéne ilyen hogyha nem regisztrálsz, akkor 5 másodpercenként így belenyomja a pofádba, hogy azonnal lájkold az oldalt, és addig ilyen 39 óráig nem tűnik el, tudod, az a kis ablak. Igen, tehát, hogy én is gondoltam, hogy ilyen kisebb poénokat, dzsúkokat belerakhatnánk. Tehát mit tudom én, ilyen nem kötelező a megosztás, én arra gondoltam, hogy ez lenne, hogy nem kötelező a megosztás, elmész erre az oldalra, ott a videó, de felugrik egy ablak, hogy nálunk ugyan nem kötelező a like meg a megosztás, de ha támogatni akarod a blablabla bla, bla az oldalt, oszd meg. És ha nem osztod meg, hanem bezárod, akkor hely, de szívtelen vagy, komolyan egy like-ot sajnálsz tőlük. Na jó, de legyen, nyisd meg a videót. Ha bezárja, na jó, te tényleg ezt is bezártad? Hányszor mondjam már el neked, ennél szívfacsarokban nem tudom elmondani. Tudod, és egy ilyen, mit tudom én, négy ilyen ablak szerintem még kb. Elviselhető. Tehát ilyeneket azért rakjunk bele, de hogy alapvetően megpróbálnánk komolyra venni. Viszont én nem fogok ilyen tartalmakat gyártani, az biztos. Ezért az internetet segítségül... Ezért hívva. Kértek meg engem erre a feladatra. Miattam lesznek ilyen posztok, hogy tudod, ilyen nagyon szép táj, és akkor egy nagy bölcsesség kírva, mondjuk, ne szúrd bele a kést a nyelvedbe. Tehát, hogy hasonló szintű dolgon gondolkodtam, hogy így, tudjátok, egyébként vannak ezek az okosságok, meg hogy... Egy rossz, légy szíves, mehet bele minden. Igen, nem, de kiírni, hogy nagyon finom a chili, de másnak megbánod. Tehát tudod, ilyen én arra gondoltam, hogy ennek tényleg legyen valóságos kísérleti jellege, mert én tényleg kíváncsi vagyok, hogy ez miért életében. Fehér gatyában óvatosabban fink. Na jó. Okay. Hogy ez már végig volt úgy érdemes. Elérkeztél arra a szinten. Tehát, hogy arra gondoltam, hogy írni fogok egy robotot, majd mindenkinek a segítségét kérem, hogy milyen ilyen jellegű oldalak vannak, amik ilyen jellegű posztokat tartalmaznak, és írok egy robotot, ami 2-3 oldalra nyilván specifikálni kell azért, de 2-3 oldalra nem akkora meló, megcsinálom, hogy szépen lelopja róluk az összes tartalmat, ami rajtuk van, majd átemeljük ugye mi hozzánk szövegestül, videólinkestül, mindenestül, és Alexnek lesz a napi feladata, hogy jóvá hagyja azt a napi posztot, vagy napi mondjuk 2-6 pörögjön. Végül is ingyen volt a tartalom. Tehát Alexnek a feladata nagyjából ez lenne. Persze, hogyha bevállalja. És útjára engedjük ezt a spam gépet, mert hát hívjuk így, ez egy spam gép lesz, nem? Tehát nem tudom ezt szépíteni egyébként. És hát a mi kis Frankensteinünk útját minden héten le fogjuk nektek reportolni. Feltéve ti is azt mondjátok, hogy ez évként egy jó ötlet. De szerintem ez egy teljes internet hack. És nem tudom, mit szóltok hozzá? Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nehogy úgy jár, mint én a Twitterrel, hogy beleragadtam teljesen. Tehát, hogy rajta maradjak? Aha. Egyébként igen, lehet, hogy így tudod is, én leszek az országban a spam mágnás, és már így az RTL klubon is így emlegetnek, hogy a spam média birodalom nagyfeje, Csoma Gergő alias Kaföri újabb spam áradatot indított, és már a Nemzeti Adóhatóság is vizsgálatot indított az ügyben. Tudod is ilyen, nem hagyom magam. Mi szerint? Vállalkozást indított. De tényleg, tehát vizsgálatot indított az ügyben, mi szerint tényleg óvatosan kell-e fingani egy fehér gatyában. Nem értem, hogy... Igen, ez egyébként másodjára sem volt jó. Igen, nagyon nem. De ez volt az utolsó, amire emlékszem. Az a baj, hogy nekem vannak nagyon jó ötleteim, amiket addigra felejtek el, mire elmondhatnám. Tehát, hogy ez meg az oldal erre is jól lesz. Rossz ötleteid, amiket kimondasz. Amiket kimondok többször is, akárha kell. Ha nem, akkor is a legszebb. Szerintetek egyébként jó ötlet? Vagy láttok benne fantáziát? Én látok benne. Hogy ilyen érdekesség, meg ilyen bullshit. Nem, úgy kell, hogy most Alexa visszatérve, olyan történt egy csilis babtolag belében, nem hiszed el, kattints ide nézd meg. Igen, tehát hogy így kell, és tényleg, tehát furka nyomjak. Jó, de ezt beszéltük is egyébként, hogy nézd, mit találtak a csomagtartójában. Egy első segélycsomagot, tehát hogy, de ilyet már egyszer nyomattam is ki a izére, hallod? A podcast.hu-ra egyszer, hogy emlékeztek rá, ott van a hírek között. A legelső hír Alexhez kötődik, igen, a próbahírünk. Tehát a próbahírünk, azt várjál, én azt meg is keresem, azt mondja, hírek, és itt van, hogy Alexot elkapták WC-zés közben, nézd meg, mit találtak a WC csészében. Tegnap este 11 órakor Alexovicsot a WC-n megszállták, a madárházat az éhező cunaminak köszönhetően, szóval bővebben, tehát nézd meg, mit találtak a WC-ben, deszkát. Tehát ennyi a hír. És gyakorlatilag ez volt a hír, úgyhogy igen. Kérdés? Nekem tetszik. Na, én azt gondoltam, hogy... Nekem nem. Miért? csak hogy legyen egy kis ellentét. Nekem se tetszik, ha lajnak nem tetszik igazából. Én amúgy úgy csinálnám, borzasztó sok reklám, ha az egyiket ki akarod x-elni, beugrik a másik, és a végén csak annyit, hogy kakit. De egyébként valamilyen szinten fontos kell, hogy legyen, hogy ne idegesítsen annyira, hogy megkeressed az idő, vagy mi ez a timeline-odon, tudod? Tehát, hogy annyira ne húzzon föl, hogy visszamenjél megkeresni és letörölni, és annyira jó legyen, hogy az idősebbek kattingatnak főleg ezekre, hogy az idősebbek lekattintsák. Tehát ez kellemes ezen volt. Gondolkodtam hát a akkor kellenek a gyógyszerreklámok mindenképpen. Igen. Nem, ez egyébként... Ez a teafű, ami megoperálja a gerinced energiával, és jobban leszel, és fölállsz a tolószékből. Igen, ilyenek kellenek. De. Igen, valószínű egyébként ezek működhetnek. Valamint ha sosem gondoltad volna, hogy milyen ruhát viselt ez a lány mindenki szeme láttára. Persze. És aztán amúgy így tényleg. Amikor még mindig van amúgy a Facebookon. Amikor hazament a lány, és nézd, hogy az apja mit csinált vele. és takarítom. Így van, pontosan. Pontosan. Igen. A pápa olyan dolgot tett, nem fogod elhinni, hogyha megnézed, vagy meglátod. Igen. Meg a meghalt ez, meg az, bár ilyen nem viccelődünk, szóval egyszer beszélni, ja, nem hallottam. Marci, egyébként én visszahallgattam a legutóbbi, vagy visszanéztem a legutóbbi adás egyik kommentjét, és egy Jehova tanúi tól érkezett egy sráctól, aki egyébként a hallgatónk is. Nem tudom, hogy sejted, hogy hogy fog a történet tovább végződni, ugye. Én megígértem neki, mint valamilyen szinten nem vagyunk sajtó, de hogy média vagyunk, és hát nyilván, ha hülyeséget mondunk, akkor azt nem félünk beismerni. És itt a hülyeséget... Felolvasod, hogy mit mondott egyébként? Fel fogod olvasni? Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Igen, de légy szíves szöveg helyesen olvasol, arra nagyon figyeljél. Jó. Addig csináltok valami mást. Addig, aki nem látta az előző adást, ugye mi történt, tehát good luck. Addig egy kis dubstep. Nem tudom, igen. Az a lényeg, hogy Marci megint beszólt valakinek, tehát tök minden, de nem egyébként... Beszóltam Jehova tanúinak, egyébként nem szóltam be Jehova tanúinak, csak mondtam, hogy volt egy darab rossz tapasztalatom velük, aztán... Igen, előkerültek a témák, és hát, hogy mondjam, bizonyos szokásokon mertünk röhögni. Illetve nem is ebbe kötött bele szerintem az illető, meg hogy nem is belekötött, hanem ugye ez a királyság terme, meg a mit tudom én milyen dolgokon poénkodva. Aranykorban akart engem bejutatni, igen, tehát ezen poénkodtunk valamit, és ezt mondta, hogy hát ugye a Jehova vallásba, vagy hitbe, vagy nem tudom minek hívjuk, abban nincs ilyen. Tehát abban ugye szó nincs ilyenről. Egyébként tényszerűen ez valószínűleg igaz, hiszen ha nem így lenne, akkor egy Jehova tanúja, illetve valaki, aki ez az egyházhoz valónak vagy tartozónak vallja magát, miért mondaná ilyet? Tehát valószínűleg igaza van. Na mondom, Lali, hallottam a múlt heti adást, itt keresgéltem már kb. A 100-at, aztán ott van az első, vagy a második komment, de jól van, szép volt, keveri. Lali, hallottam a múlt heti adást, és hallottam, mit mondtatok a tanukról, és amit a Marci mondott, és az bullshit, mert én is Jehova tanúja vagyok, és nincs aranykor helyette Armageddon, és nem mondunk dátumot. És akkor megígértem, hogy nem akartunk megbántani nyilván senkit, korrigálni fogjuk a következő adásban, úgyhogy fogalmam nincsen, nem néztem utána. Ennyire én azért sem. Nem érdekelt a téma, viszont Marci, átadom a szót. Add át, nekem, én nem általánosítottam, nem azt mondtam, hogy minden Jehova tanulja ezt tanúskodja, én csak annyit mondtam, hogy nekem ez az egy tapasztalatom volt vele, hogy engem az aranykorba akart áthívni, mert ha nem követem, nem lépek át oda. Létezik-e? Nem létezik, nem tudom, nem azt mondtam, hogy mindegyikőjüknek, vagy mindegyikőtöknek ez a happy-e. Hogyha ezzel megsértettelek, hogy egy téves információt mondtam valamiről, amiről igazából közöm nincs, meg én is csak hallottam, akkor ne haragudj, és sajnálom. Meg hát valamilyen szinten nekik kéne elnézést kéne, hogy rossz félreinformáltak, mert hogy mi van, hogyha egyébként az igazi verziót mondják el neked, és kiderül, hogy nem is aranykorban, hanem világvége, az mekkora szívás. Hát igen, és te azt hiszed, hogy bemész az aranykorba, az közben meg izé... Közben meg Armageddon, igen. Közben meg Armageddon, azért a különbséget észreveszed. Ez a false adverse thing, tehát hogy ez a félre informál. Valószínűleg jól mondja az ember, tehát aki bekommentelt, abszolút, mert én is erre az Armageddon sztorira emlékszem. Úgyhogy élek a gyanúperrel, hogy itt ugye mi mondtunk hülyeséget, de hát a tények is. De az nem lehet! Mi nem mondtunk sose hülyeséget! Mondjuk azt, hogy a tények ismeretének a hiányában, vagy hát ha Marcit itt tájékoztatták, akkor ugye ő meg tévedésben volt. Igen. Úgyhogy hát továbbra sem akarunk egyébként senkit. Igen, nem, de azt... Szándékosan megbántani. Csak sokszor sikerül. Igen, sokszor sikerül is. De nem, hát egyébként ezt nem értem, mert... mindegy, most ez a baj, hogy nem érted, látod, az embernek is ez volt veled a problémája. Igen, tényleg. De szóval egyébként én nem... alapvetően egyébként ezben nem is látok problémát, mert kultúráltan normálisan leírta, és hogyha az én hitemet tárgyalnánk ki, és hülyeséget mondana valaki, akkor... valószínűleg én akkor, is megszólalnék. Akkor igen. Valószínűleg én is megszólalnék, és elmondanám, hogy ez nem így van tényszerűleg, és akkor onnantól lehet tovább haladni, ha érdekes ez a téma. És itt is azért tettünk egyébként eleget amúgy ennek a kérésnek, mert hogy normálisan el lett mondva, meg lettünk kérve, és hát valóban nem vagyunk szakavatottjai ennek a témának. Úgyhogy nagyjából ennyi. Így van, és hogyha a jövőben ilyen előfordul, akkor egyébként csak bátorítani tudunk titeket, hogyha mi valami hülyeséget mondunk. Ami amúgy nem nagyon történik meg. Ami lehet nem szokott előfordulni, de ha mégis esetleg nagyon-nagyon véletlenül becsúszik egy-egy hülyeség, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, és igazából ne zavarjanak titeket a nyelvi akadályok sem, ahogy az előző kommentelőnket se zavarta. Melyik nyelvi akadályok? Milyen nyelvi akadályok? Hát a magyar nyelv szabályrendszer, de mindegy, ebben most ne menjünk bele. Annyira bírom, hogy amikor tehát próbálnánk valamit végigvinni normálisan, akkor sem. Igen, akkor tehát sem. Balázs így, nem, ez a, igen, megszeregettem, na de most belerugok! Nem, hát most én nem mondtam semmi ilyet, hogy na, szóval én nem minősíteni próbáltam. Nem, Balázs, ez egy olyan dolog volt, amit mélyen elítélek, de egyébként egy ilyen virtuális, egy ilyen kis sunyi pacsit, tudod, ilyen ökölpacsit alulról, hogy Judit megcsináltad, érted, szép volt. De ez amúgy, tehát hogy azért Claire-ra fájoljak, hogy de már nem tudok magyarul, de hogy azért, hogy így megtisztítsam a történetet. Az történt ez, amikor, ez most olyan, mintha azt mondtad volna, amikor beírtak neked, hogy Marci, te rohadt szemét állat, akkor én mondanám, hát igen, az építő kritikát elfogadunk, tehát... ez olyan volt kb. Ez a felolvasod, meg bocsánatot kérünk, meg minden, de azért még, ja, és én is ez út! Jó, hát én is hány ilyen anyázást kapok úgy, hogy a lesz 2S-szel, meg majd ellipszőnösével, és így. Köszönöm, azok a legjobbak! Köszönöm szépen, hogy megtanítasz viselkedni, köszönöm szépen, hogy tudod, hogy milyen vagyok, és köszönöm szépen, hogy itt vagy helyettem magad is nekem, és így én is elgondolkozott. Na mindegy. Szeretem. Egyszer beszélgetettünk egy ilyen kommentáradatról, nem? Na, tudod ki, kutyámnak meg a macskámnak se hiányzik, hogy... Egyébként egyszer írtam félre Facebook posztot, hallod? Egy darab elírásom volt, azt hiszem egy betű vagy valami, te ha láttál még a rage és komment tömeget, nem jól írtad! Hallod, 3 darab kép, csak arról a könyvről, aminek az a neve, hogy tanulj írni Foxival. Az egy nagyon globális elírás volt egyébként, hogyha jól emlékszem, szóval az egy ilyen fájdalmas elírás volt még számomra, és nem is tudom, mi lehetett az. Nem, már nem emlékszem rá, de tudom, hogy egy valami... Játszunk tehát így... két C-vel talán. Hát én ilyesmit hol követnék el? Szerintem vagy egy J-t rontottam el, egy elipszilonos pontos J-t cseréltem fel. Hagyjuk, ott írtad le talán. Rosszul, nem tudom. Nem hiszem. Nem tudom, majd vissza lehet keresni. Figyelj, tehát Kazinciék is nyelvújítók voltak. Én mindig azt szoktam mondani, hogyha nem tudod, hogy pontos vagy elipszilonosével kell leírni valamit, akkor használd mindkettőt. Nem, vagy egyiket pontosan. Se. Egyiket se, ebből szokott lenni a milyen. Az M-I-E-N, tehát a milyen. Hoppá. Egyébként nagyon jó ez a... Ez az ébresztő? Igen. Tehát, hogy közben ez a bepittyogott itt a Counter-Strike-os bomba, gyakorlatilag ezt éreztem. Viszont 9 óra van pontosan? Igen, tehát ennyi volt már a kedves mackóm. Illenék most bemutatnom, ez egy régi mese volt, nem tudom, hogy miért jutott eszembe. És mivel ott semmi értelme nem is volt, úgyhogy akkor a kis projektünket ezen hát az elköszönés, ez elindítom. Hát jobb, mint a fehér gatyás poénjait, szerintem még mindig, de hogy... Na jó. Tehát igen. Kellett volna, aki posztoljon abba az oldalba, ugye? Jaj, nagyon jó, hogy nem azért mondtam. Szóval... Na, röhögéssel zárjuk! A héten, így van, egy erőltetett röhögéssel a végén, jó? Háromra mindenki. Egy, kettő, három. Oj. Ezek a mesék, tudod, és minden mesének muszáj a végén nevetéssel végződni. Igen, de annak van egy ilyen, annak van egy ilyen csatja, hogy tudod, a háttérben... És ez volt a csattanó, Alex. Igen, tehát de nem figyeltétek meg, hogy ilyen gyerekműsorokban van ilyen, tehát egy röhögés, és akkor ez nem tudom mire jó. Tehát egyébként ez a Call of Duty, most így megjegyzettem. Verik azt, aki nem röhögött, tudod, ez pontosan van. De milyen lenne, mert egy gyerekműsor vagy gyerekek így, te is nevessél ma! Lehet ez az a csatt, aki nem nevetett, az kapott egy pomat. Igen. Csak akkor még utána lenne egy ilyen... Kösz, hogy itt voltatok! Sziasztok! Úristen, hogy zárjuk ezt a podcastet!